reggelt mindenkinek, 6 óra után 14 perccel. Hello, Jani, hello, Feri! Hello! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, hát ez mindig jó hír, és viszont 7 fok, ez kevésbé. Csípős a reggel, és ahogy hallottam, Anitától csípős is marad. Mert hogy lesz jó idő. Hát ilyen 7-10 fokot mondott, azért az nem sok. Marhára nem lesz jó idő. Az nem sok. Hát tegnap tökre öltem neki, egész nap fújt a szél, és kitakarított a smogot egyrészt a városból, másrészt meg nagyon szép csillagos volt az ég tegnap este, amikor lefeküdtem, aztán nincs reggel... a házatok fölött tető, vagy kinézel előtte, vagy van az ablak. Ja? Még így kilógtál egy kicsit. Azt hittem, hogy az, hogy egy brutál üvegtető van a fejed fölött, és fölnéztél, elköszöntél a kis csillagaitól, és volt. Tegnap a grupa marénában aludtam. Igen. Fölengedtek a fűre. Rohadt életben, én mindig a mennyezetet látom. Állandóan felébredtem az esőztetőre, ahogy bekapcsolt. Na és a lényeg, hogy hát nagyon szép csillagos volt az ég, aztán azt gondoltam, hogy ma reggel is ehhez képest meg ez a borult, lehangoló, szeles, hideg idő fogadott. Hát mindegy, nekem mondjuk nem mindul rosszul a reggelem, mert elfogyott az a rettenetes, agyon mazsolázott zav, amit Balázs rám hagyott, mint örökösére, mint a vérvonal tovább vivőjére, és egy héten keresztül azt a szart ettem. De mindegy. Hős vagy, mert nem dobtad ki, nem, tehát kaját nem dobunk ki. Nem, legyőzted, borzasztót vettem. Tehát, hogy vettem egy jó csomagot, meg vettem egy rosszat, és amiben ilyen aszalt almadarabok vannak, 6 kilónyi, és mindenhol alma van, és átszene, nem volt jó. Szerintem a nébik lecsapatna már tényleg ezekre a gyümölcsös műzlikre, és amik gyümölcsösnek vannak csúfolva, miközben van bennük a gyümölcsnek a 99% az mazsola belőle, ami persze kiváló, meg nagyon jó, meg nagyon szeretjük, mindenféle formában, de hát nem ekkora mennyiségben. És tudod, van benne zab, meg van benne mazsola, meg van benne 2 darab félbevágott datolja. De valamivel túlbóztad, nem? Valamit még nyomtál bele. Így is sok volt, így is sok volt. Siba zabbal turboztam, hogy egy kicsit így higgítsak rajta. Ja, legyen zab íze is. Úristen, borzasztó, de nem baj. Hősiesen lenyomtam, úgyhogy semmi gond nincsen. Most ugye? Már ehetek natur zabot. Most már mehetsz a simára egyébként nyugodtan. És egyébként csak mondom, hogy az ára fekvését tekintve a töredékébe kerülő zabot. Mert minőségit vett a Balázs, csak nem tudta, hogy ilyen minőségét. Ja, tényleg, egyébként arról van szó, hogy nem vagyok hozzászokva a minőséghez. A sima zabon nevelkedtél, érted, kapsz egy kis extrát, és rögtön megszűnsz. Nyomom a fapados prolizabot, aztán ehhez vagyok hozzászokva. Amikor megeszek egy kis minőségét Balázs jó voltából, akkor öknek ki vagyok akadva, hogy úristen, mi ez? Miért? De nem, tényleg nem volt jó. Tényleg nem volt jó. Nem, én se tudtam megenni. De örülök, hogy megetted, elpusztítottad, úgyhogy így nincs lelkiismeret furdalásom. Érted, meg új fogam is van, tehát nem mindegy egyébként, hogy mivel ezt csinálták tegnap. Persze, tegnap is voltam. Mert egy fél fogat volt? Egy fél fogat kaptam, a másik fele mellé kaptam egy újat. Mert hogy egy picit megfáradt az egyik oldal, aztán az elengedett. Rágtam, mondom, nem erre emlékszem, hogy a szilites rágolak ilyen ízzel lenne, meg mondom, ennyire kemény, nem, az a fogam volt. Letört? Aha, letört, és hát szörnyű érzés. Ismeritek ezt, amikor így egy vadul neki mentek a ízének, burkiflének, vagy a nem tudom, diós tésztának, vagy a meggyes rétesnek, és akkor hoppácska. Egy mag vagy egy héj, hoppácska. Na, úgyhogy nekem is ez visszalátás volt, de hát a kerület, a város, a megye, az ország. A kontinens a világ legjobb fogorvosához járok, Bernihez, úgyhogy tegnap ő ezt elintézte nekem nagyon gyorsan. Úgyhogy turkált egy kicsit a számban. Aranyos? Igen, helyes aranyos, nagyon. Helyes. Itt van, nem az én méretem, inkább a tied, aha, mert én pici kis, hogy hívják, vagyok, kis ded vagyok mellette, és ez nem azért van, mert ő esetleg nagyobb fajta lenne, hanem én vagyok a aprócska. De hát nagyon kedves, nagyon ügyes, és komolyan mondom, hogy azok közé, a fogorvosok közé tartozik, akik visszaadták a hitet. Amibe? Hát a fogorvosokban. Mindenki mindenki gyűlő fogorvoshoz járni, mert a mi... Hát igen, azt senki nem szeretett. A mi gyerekkorunkban az általános iskolai fogászat az volt, hogy csak azt hallottad, hogy ezt most kihúzzuk, igen, és már üvöltöttél is. Hát ki és most azt is, ami fáj. Igen. És mellette... Úgyhogy de nagyon én belenyúltam a tutiba ebből a szempontból, mert nem. Nyugtass meg, hogy semmi komolyat nem tettél rá, tehát nem valami, tehát valamilyen műanyag székből levágott egy darabot, csak oda ragasztotta valamilyen kis műanyag darabot. Persze, ha igen, összeolvasztott egy szívószálat, és azt csillog arany? Ne. Az de szép fejér, Janin. Mosolyogsz, így king. Nem, egy használt a mangántömést, amit találtunk a padlón, söpréget is utána azt tettem. A kukába. Igen, full profi egyébként, tényleg. Mivel raknak egy félfogat, azt mit csinál? kicsi, ilyen gyors. Implantátum, gondolom, nem? Durván néz ki, tehát hogy most nem akarom mutogatni korán reggel, azért nem, hogy sokkolnának benneteket a fogsorommal, de hogy megnézem a tükörbe, és azt látom, hogy gyakorlatilag olyan, mint új korában fog. Tehát valamilyen fogpótló anyagot, nem ilyen fogpótló anyagot, ami aztán egy ilyen valamilyen fénynek a hatására megkeményedik, hát nyilván nem vagyok fogoros, mert mind dolgoznék, hanem Sopronban, valószínűleg, mert ott azért rentábilisabb lenne, de hogy valamilyen anyagot belerak, és az anyag egy ilyen kék fénynek a hatására elkezd keményedni. És gyakorlatilag egy az egybe fel tud belőle építeni egy új fogat, ami még ráadásul úgy is néz ki. Tehát fogszerű, nem ezek a borzasztó amalgám tömések. Nem, hát azt már nem csinálja. Az már nincsen. Nincsen. Az a senki nem csinálja. Akkor a mai zab az már simán le fog menni. Vicceltek. Ma a velős csonta fogok szapogni. Nem, bio velős csonta. Kifejezetten növény eredetű. Ketté harapod. Nem tudom mit. Középen. A gyémántot elharapod majd. Azon gondolkodtam, hogy az aranycipő után aranymelegítő díj is van. Ja? Hát figyeljetek. Nagyon. Webcamet neki, majd ha fölébredtél. Na milyen? Nem rossz. Nem rossz. Láttátok egyébként, már láttátok, már volt rajtam. Lenne három csíka, két ujján, akkor én is felvenném, mert nagyon kornos lenne. Jonathan Davisnek volt a ilyen melegítő felső, de szerintem teljesen rendben van. Még egy fuxkén a nyakadba. Igen. Meg egy baseball sapka. Ke tényleg, és akkor úgy nézik, mint Borát. Igen, és elöl tényleg, hogy aranyfogsor, és akkor ugyanilyen, mint Goldi. Igen. Igen, ez egy kis melegítőcske. Kis melegítőcske. Van alatt a pólunk. És hát látod, sose szokott nagy vagy. Húzd le neki, de köldökig! Aztán, arvat! Hol, mi van? Volt változás? Ja, feszített. Ja. Lent veszed le a trikót? Nekem ez nagyon menő lenne, az nagyon tetszene. Ha, lent a kocsiba tudod ízébe tényleg, hogy jövek ilyen trikó, hogy jövek tényleg kabát, kis mellény, ízé, sapka, és aztán pedig, hogy feljövünk és menőzünk, majd megfagyunk a liftben. Nem, hát én garázsból indulok. Oldom, hát így vettem föl a garrob szobába. Hihetetlen van. Zsán így jött rám. Én képtelen. A komornikom így öltöztetett föl. Képtelen lennék póló nélkül. Meg egyébként zavar engem, és már bánom, hogy nem vettem föl póló talán. Hát csak a hideg cipzára, hogy hozzáérem, elkasodhat, hogy becsípi a szőr. Igen, ez kicsit fura egy póló nélkül. Ugye? Igen. Még az előszobában még kényszeredetten belenéztem a szekrénybe, hogy háthalapulott egy póló, amit föl tudok venni alá, de csak ilyen sportpólóim voltak, és akkor mondtam, hogy akkor ez most így marad. De alsógatját vettél nyugodtan. Alsógatja az van. Igen, póló az. De valaki például azt se hord. Én azt se tudom egyébként értelmezni, hogy azt hogy a fenébe. Eleve baleset veszélyes azért, valljuk be őszintén. Azt nem, azt nekem sincs. Ott lehetnek azért gondok, még nem annyira higiénikus, nem? Tehát, hogy hát, ha sűrűn kimosod a farmerodat, akkor nincs vele baj. Akkor is, hát most. Törzsölődik. Ha ugye használat után kimosod, akkor az benne van. Nem kell egyébként minden használat után kimosni. Most olvasna valamelyik nap érte egy hallgató. Ja, és neked üzenték, azt elfelejtettem átadni ezt az üzenetet, hogyha büdös a farmerod, ez tényleg egyébként. Igen, hogy ezt konkrétan neked üzenték, hogy mondjad meg Vikinek, hogy rakja be a fagyasztóba. De miért nem a mosógépeinket? Mert hogy állítólag az ilyen, tehát hogyha a farmerod sokszor mosás után is mondjuk ilyen kellemetlen szagokat áll, nem tudom, ezt miért neked írták, de hogy Balázsnak üzenik, pontosabban Vikinek. Mert szóba jött, mikor cipőmet hol mosom, meg miért nem mosom a naponta gatyáimat. Na, akkor így, ez. Akkor menjen a farmer a méhűtőbe, vagy a fagyasztóba, mert az el fogja pusztítani azokat a baktériumokat, amiktől szaga van a nadrág, és csak utána legyen kimosva. És olyan lesz, mint újkorában. De miért egy 60 fokon kimosod, akkor azért ott... Csak el, tehát a fölött már döglenek a bacik. Igen. Lefagyasztod konkrétan farmert, aztán kiveted? Igen. Vagy kiveszed, mert rakod a mikróba egy olvasztó funkcióra, és fölhúzod. Így, ez pontosan. Tehát így van, fagyasztás először. Én azt hittem, hogy ezzel hibernálod egyébként a baktériumokat, de nem, ezzel elpusztítod, és utána megy a mosógépbe, és utána jöhet 60 fok. Vagy hogyha nekem akarsz karácsonyi ajándékot, kiáll 90 fok. És akkor végre lesz egy jó farmer. Kicsit összeugrasztom a farmer. Kiült már a teánk, Zsülci még, nem? Hát az még gőzöl rendesen. Nagyon, nagyon forrónak tűnik. Megcsináltam a kis teácskámat. Korábban, mint szoktam. Igen, most bedurantottam. Én láttam erre utaló jeleket, például a teáskannát, meg azt, hogy gőzölög, és láttam, hogy beröntöd a teát. Ebből arra következtettem, hogy szerintem megcsináltad a kis teácskát. Próbálom elkapni, hogy nem, mindig benne felejtem, és most próbálj ki jót csinálni, ne legyen keserű. De tegnap egy kicsit ízetlen lett. Na majd a kóstolómestered megmondja. Majd az előkóstolom megmondja, hogy mi ez. Olvastátok a jó hírt? Melyiket? Trütko hazaköltözik. Bizony, valószínűleg hát, az Egyesült Államokból, vagy a Miért miért gondoltam én ezt? Miért hittem én ezt már a kimeneteléné, hogy ez... Lement a turné, azt mondta, hogy azért jön haza, mert már mindenütt föllépett Amerikában. Az egész Egyesült Államokat végigturnézta már az előadás sorozatával, aminek a címe Trütko, minden határon túl. Hát... Valóban minden határon túl megy ez a viselkedés. Most hazajön? Igen, jön. Nem tudják még egészen pontosan, mert hogy egyébként nagyon sok helyről kapott ajánlatot. Gondolom. De a turnéval. Tehát a gondolom, hogy hány helyről kapott ajánlatot. De minek jön haza? Kinek hiányzott? Hát a családja ott van, tehát a családjának nem hiányzott. Így van, a családjával van. És az a család a legfontosabb. Más valaki? Most így nem munkálják. Gondolom, jön a naplóba, Hát gondolom, hogyha biztos elérte már, megszerezte az új számát a Schwabinak. Igen, sijában, igen. Ezt álnéve hívogatta, Viberen kereste, WhatsAppon írt rá, éjszaka zaklatta, magánszámról hívta, csak már vegye fel a Schwabinek, hogy mondjon valamit. Hát most megkönnyebbültem, mert nagyon izgultam. Ugye? Igen, tehát volt bennem egy ilyen, vajon? Mi lehet? Trütkóval a... És hoz magával haza valakit? Ugye Trütkó esetben mindig ez a kérdés, hogy azért van valami szegény ember, akit haza tud rángatni, hogy őt azért még megtalálta valahol Washingtonban, egy ilyen külvárosi gettóban? Hát csak meg tud valakit tanítatni egy 50 dollárért pár magyar szóra, nem? Jó, thank you, hagyjon békén, engedjen el. Jó, hát meglátjuk. De hol nyilatkoztál ezt elolvasni? Most olvastam reggel a hírkeresőbe. Mindig egy picit így belekapaszkodok reggel, aztán megnézegetem, hogy mik a fontos hírek, de hát túl sok. És ma nem sok találtál. Hát nem túl sok minden. Ja, de tényleg, miért gondoltam, hogy ez lesz? A maga az indoklás, hogy Amerikát már végig turnéztem, és most itthon van. De amikor elment, már tudtuk, hogy Trütko, nem, Amerikában kezd a új életet. Te Trütko, hát te elsírod magad, ha nem ismernek meg, míg leérsz a közértig, meg vissza. Elvonási tüneteid lesznek, tehát hogy így hol. Múltkor beszéltem vele egyébként, tök jól dumáltunk. Na. Téged is haza akart hozni, és mondtad, hogy én itthon vagyok. Hogy hagyd hozzalak haza, Balázs, mert itthon vagyok. De ne hagyd hozzalak haza, és itt állok a saját kertemben, akkor is hazavisznek. Hadd vigyelek el valahol, hogy onnan hazahozhassalak. Mert Trütko, nem érted, hogy nem akarok sehonnan haza kerülni. Akkor bújj el, és megtalálok. Ha hazavisznek a rómaira, mert ott mentél. Igen. Hát, hát a napló jól megy végül is, hát lehet, hogy oda. Igen, jó a nézettség. Hát most nyilván a nagy duett miatt egy kicsit kevesebb a vasárnap miatt, de előtte nagyon penge volt. Meg hát csak egy 10 hét már csak, és akkor utána meg előtte azért így. Elővette a TV2 a csodafegyvert, a FAU2-t. Beüzemelték megint. Hát ez várható volt, mert azért tényleg az egy jó műsor, szeretik is az emberek. Járatlan, hogy el ne hagyja, hogy a mondás mondja, talán illik is ide valamennyire. Igen, mert az elhagyott utak azok nem nagyon jöttek be. Hát azok nem. Azok nem. Úgyhogy újra feltöltötték. Jó, biztos? Igen? Örülsz? Zsülci megdicsérte a teát. Mégis csak házasodik a hétvégén azért ez. Ó, tényleg, hát ez akkor erről még azért egy pár mondatot majd beszéljünk. Mert ahogy mi beszélünk, úgyse beszél senki erről. Szép dologról. Láttam Zsül arcát, hogy milyen boldog. Úgy hívnak, hogy házasság. Hát ez egy rossz előjel, hogy még az idő is elromlott. De holnapra jó lesz már, nem kell itt ezt, ne ültessük már bele az agyába, azt, hogyha esik az eső, akkor rövid lesz a házasság, rövid lesz az annélkül is. Na már igen. Figyelj, holnap már 18 fok és napos idő. Na, vasárnap 20 fok, hétfő 22, gyerekek, mi van itt? Jó Istenem, de jó lesz. Kitört a tavaszi szünet? Még nem. Jövő héten nálunk már lesz. Jövő héten, még ment iskolába a virág. Bár most már ezért picit azért lefűzött. Lefűzött meg főleg, hogy sikerült neki tegnap bevásárolnom egy animére épülő PS játékot, és tegnap ez ment egész délután. Teljesen. Az ő egyébként most már úgy kb. Egy szinten vagyunk, tehát most már beértük egymást, mert amikor azt hallom a gyerekemtől, amit addig még soha, hogy apa leülök egy kicsit nácikat ölni, akkor érzem azt, hogy végre egy szinten vagyunk, érted? Végre megérkezett a gyerek, akit mindig is várta. Végre leülhetünk multiplayerezni. Van miről beszélgetni. Aztán tegnap nyomott egy kis, vagy nem, tegnap előtt nyomott egy kis Wolfenstein, aztán ma már megkapta a kis saját. Persze, ennek volt egy láncfelvarrott változata. Aha. Is, ami azért már profi. Ami azért már picit profi, mint a nagy klasszikus, bár én a nagy klasszikus is nagyon szerettem. Azért mondom, akkor... igen, már mondta egyébként. Hogy vessük egymásnak a hátunkat a TV előre. Persze, elő kell bányászni valahonnan a másik kontrollert, igen. Az menő, mikor már így játszol vele. Az jó. Még nem akarok a bennénk ilyet venni, mert félek, hogy rákattam. Van tök jó sportos, nekünk sincs, de ezt meséltem, a szomszédnak viszont van, és télen annyira jó volt, hogy átmentünk, és hogy a srácok ilyen akadálypálya van, egymás ellen boxolsz, hogy mozog. Jó pofa egyébként. Azt szerintem azt te határozod. Most nekem Wii vagy mi az? Valami a három. Bár már van ez a kinetik, hát a kinetik az is már ilyen mozgós. Látja a kis testedet. Az már a kinetik volt, igen. Na, és figyelj, ezek imádták, mondom, teniszeztek vele, boxoltak, és tényleg nem tudsz kimenni, nem tudsz annyit játszani, és mozogtak. 2 óra, és így feküdt a 2 gyerek a padlónél, mert kész, teljesen ki volt. Vannak azért előnye is. Ezt te határozod meg, amit játszik. Egészséges szinten tudod tartani a dolgot, és mellett azért a gyereket más is érdekli, és nem hagyod, hogy egész napot üljön a gép előtt, akkor azért vannak előnyei. Tehát értelmes dolgokat is tud vele csinálni. Hát lehet, hogy benevezünk egy ilyenre, csak én félek, tudod, ez annyira addiktív, hogy... Hát, de te úgyis te mondod meg, hogy akkor most ma volt 1 óra, holnap meg megyünk, nem tudom, valahova máshova, ma nem lesz játék. Ma a nagyinál játszunk. Ma a nagyinál, igen. A fogsorában. Hát mondjuk a nagyó az. És átveszik a Wii-t. Természetesen, pakold össze, tedd a kocsiba. Ott is van valami tévé, amire rá tudjuk dugni. Rárakjuk a mátra, a fekete fél mátra tévére. Igen. Keresünk valami által, aki tud hozzá. Nem kinetik, kinek, azt írják. Kösz helyesbítés, hát ne az ennyire nem értek ez. De mondjuk fontos is. Jó. Kinetik, vagy mindenképpen. Kinek. Hát rend a lelke mindennek alatt van, rend a lelke. Jó, de hogyha úgy érted volna, nem úgy érted volna, hogy nem kinetik, hanem kinek. Kinek. És keresztnél, mi sokkal szimpatikusabb lett volna. Igen, ki is törlöm. Kitöröltem. Értem én a helyesbítést, meg persze lehet itt, de hát ez ugye tudjuk, hogy mivel jár. Hát cenzúra, gyerekek, hát ez most már így működik, mindenhol ez van, nem? Így van. Sajnos. Ráadásul a Best of van, bár erős kétségém van. A fel, hogy ez a Best of-ba fog bekerülni, majd ez a kis, mit hívjam? SMS. Kis, igen, így is annak majd ki fogja vágni belőle. És már a jó verziót fogja beletenni. Így van. Akkor elmondom újra. Van kinek? Ezt most oda tudja tenni. Igen. És akkor így csaljuk össze a Best of-ot. Na, menjünk el reklámozni. Persze. Hallgassuk meg a kormány propagandát Anitától. Jó. Aztán jöjjünk. Aztán hallgassuk meg, hogy dübörög a gazdaság. Anita jön a híreken nálunk, de nyilván máshol aki, mert hogy ugye hírek vannak, úgyhogy tessék őket végighallgatni, aztán lehet jelentkezni játékra, és sorsdöntő összecapász, mert hogy 2-2. Bizonám. De hogy is, már elment a hét. Hát én veszítettem. Ja. 3-szor játszottam, 3-szor veszítettem. Szerintem ilyen még nem volt. Játszatok ma is velem, ha nyerni akartok. Már úgyis minden. Ma óriási formában, illetve nem, az egész héten óriási formában vagyok. Új foga van, tessék. Ja, igen, új foga van, és ez feldob. Ja. És a másik dolog, ami még feldob, az, hogy ne felejtsétek el, hogy ma kerül kisorsolásra az a Beko mosógép, illetve szárítógép, amiért egy héten keresztül lehetett jelentkezni a mosógépeknek, akik már úgy érzik, hogy nyugdíjba kellene menniük. Ezt is ma fogjuk természetesen lebonyolítani. Ma van a döntő. Ma bizonyám. Jó, akkor ezek lesznek. Most jönnek a hírek, aztán jövünk a játékra. Good morning! Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, és borongós, szeles időjárásra ébredtünk, de hétvégére már jön vissza a jó idő. Úgyhogy, hát kitartás mindenkinek, majd picit hűvösebb van, úgyhogy jól öltözzetek fel, 8-10-12 fok lesz. Na, hogy a csúcs hőmérséklet, így van, a kicsi apró kis testetek, hogy megfázzon. Testetek, hogy aztán mennyi egyes legyen a hódotok. Vettél jéger alsót ma? Persze, hogy vettem. Mindig van nálam. Nagy kabát. Nagy kabát jéger alsó? Ha nem. Ótaposó. Ótaposó, alpina. De ez mindig van. Alpinát. Nem, de ez lélekben mindig velem van. Az nagyon jó. Na, azt mondja, hogy játszunk, akkor nézzük, persze, mi helyzet a játékunkkal, jó? Hogy is állunk? 2-2? Nem, 3-1. 3-1. Próbálom 2-2-re hozni, de nem sikerül. Benne vagy, de nem vagy. Ha elment a hét, minek játszunk? Jaj, hogy még valakinek legyen egy egyéni vendégcsomagja. De utálok tét nélkül bármit is csinálni. Akkor 2-2. Hát legyen, de bíráljuk fölül. Tényleg. Hogy tényleg, most, hogy csináljuk ebből izgalmat? Sehogy. Ez már elment, de 3-1 már... Ez már elment. Jó, zárjuk le tegnap a hetet, tehát megnyertük, igen. És ez ma egy új. Ma kezdődj el egy új hét. Jó, most az univerzum királyáért, a galaxis császár királyságáért menjen a harc. Jó, legyen ez egy Grand Prix. Így van, egy fordulós. Na, itt van már is a játékosunk. egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, hogy jó reggelt. Hello, Gergő. Gergő, jól mondom? Gergő, jól mondod. Sziasztok, jó reggelt. Hello, sziasztok, Gergő, mindenki. Honnan hívtál minket? Jelenleg Budapestről. Most értem fő Budapestre dolgozni, de nem ide valósi vagyok. Honnan? Pusztaszabolcstól. Pusztaszabolcs. Na, ha mi mondtuk volna azt, hogy föl Budapestre... Mi ott vagy mellettem. Figyelj, ha mi mondtuk volna azt, hogy föl Budapestre, rögtön jöttek volna az SMS-ek. Hova föl, Pari? Köcsös Pesti. Igen, hülye Pesti, mit dumálsz? Igen. Igen, is úgy mondom, hogy menjünk Pécs, akkor lemegyünk Pécsre. Szóval, hogy... Ez így van. Sajnos ez ilyen. Hát most felfele jövünk, a Pestre jövünk, de nem azért, mert feljebb vagyunk, hanem a térképen. Nem? És aki Esztergomból jön? Szerintem azt lemegyek Pécsre, nem? Vagy felmegyek? Nem, neki is felmegyek. Igen, de az Esztergomiak meg lejönnek Budapestre. Hát ha a térképen nem nézed, meg egyébként magas, hát az még nem biztos. Lemegyek Pestre. Így van, lemegyek Pestre. Leszálladok. Felmegyek Esztergomba. Tarjániak pláne. Mindegy is igazából, nem? Nem. Miért nem? Mi nem mondjuk, ha ők mondják, az nem baj. Persze, igen, ha mi mondjuk, akkor sértő, és van belőle, ha bárki más mondja, akkor semmi gond. Igen. Na, kivel játszanál, Gergő? Veled, Balázs. Nagyon jó ötlet. Mivel te még nagyon keveset játszottál a héten, úgyhogy... Hát szerintem semmennyit. Egyet. Egyet? Ja nem, nem is játszott. Egyet, hétfőn, egyet. Nem, hétfőn én kezdtem. Nem, én nem játszottam még a héten. Na, hát akkor... A múlt héten rám szálltatok, és most semmit nem játszottam. Figyelj, dobjunk már rá valami plusz tétet. Valami olyan dolgot, amit csak itt, csak most lehet megnyerni. 5000 forint. 5000 forint. De nem lehet, ez nem lehet, csak játékpénz. Jó. Érte. Akkor az. Ez nem kaszinó. A szerencsejátéknek számít? Tudás alapú átveszünk. Tudás alapú átveszünk. 5000 forint. Ha nyersz, akkor az ajándék csomagjára plusz 5. Ha nem, akkor neked nem kell fizetni semmit. Oké. Okay. Ez várj, ebben mi az izgalom? Jó. Várj, de akkor előtte legyen egy tudás alapú kérdés, amire válaszolnod kell. Melyik pedig? Melyik kontinensen turnézott előadás sorozatával Vujit Rötko az elmúlt néhány hónapban nagy sikerre? Mondjuk talán Amerikában. Így van. Ja. Oké, okay, az első akadályt akkor vetted, most jött a játék. Na jó, mehet? mehet. Izgulsz? Hát egy kicsit. Most játszok először. Most is visszalak titeket először. Sokan hallgatnak, úgyhogy vigyázzál, nagyon sokan hallgatnak, és vissza fogják mondani neked is, hogy hallották. Ez így van. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Na, szóval jó reggel, Balázs. Hello. Szeretnél kérdezni, vagy igen. Kérdezzek esetleg? Jó, van szép volt. Igen. Azt mondtam, hogy igen. Mert nagyon szeretett volna. Úristen. Jézus, hogy úristen. Szép volt, Geri. Ez volt az. Úristen. Volt, Geri. Szeretnék kérdezni, Balázs, azt mondtam, igen. Ez a beszél. Hát akkor most jövök neked 5 rugóval. Ez így van, meg egy ajándékcsomaggal, meg mi viszünk a hátra. Mondjuk így is, úgy is, de ez azért így szép volt várásként. Hát ez egy gyönyörű söprés volt itt. Ez egy nagyon nagy csata volt. Mi történt velem? Mégse jó a teja. Ezt emészgetnem kell, ezt a vereséget, sokáig visszavonulok, és átgondolom. Nem játszom, most hetekig nem játszom, visszalépek a játéktól. Változtatok a schedule-en, és nem indulok. Nem indulok se a jövét, se a jövét után. Visszalépek most egy csomó tornától. Ezt át kell gondolnom. Figyelj, az történt, hogy két úriember találkozott a vérmezőn hajnalban, a deres hőfűben, hogy megvívjanak egymással, nemes csatát vívjanak, te elkezdted súgtatni a kis kardodat, az ellenfelet pedig egy sárgánnal úgy fejbe lőtt, ahogy illik. Felpofasztam fejét, kezdjével, nem lépdeltem még el, tudod, lépdeltem még el, csak 52-t léptem az 50 helyet, és ő már 50-nél rám fordult, és hátba lőtt. Akkor hangár! És leszakadt a fejed. Igen. És így eldöltél, és még az orvos így kötelességszerűen oda rohant, hogy megnézze a pulzusodat, bár nem volt arcod. Igen. De írják, hogy szép volt, Bali. Hát még erre is írják, hogy szép volt, Bali. Veszíted is tudni kell. Igen. Hát feltetted a pontot az íre, Robika küldte nekünk. Jól van, figyelj, megbeszéljük akkor, hogy kapod meg. Én egy úriember vagyok, állom a szavam. Úgyhogy, köszönöm. Úgyhogy akkor mondjuk a részleteket, megvan az ajándékcsomag, és akkor lehet, be kell ide jönni a Rádió 1-be, és akkor itt rendezzük a történetet. Bármikor, szóltak és megyek. Jó. Oké, okay, köszi, ciao. Rendben, köszönöm a játékot. Sziasztok. Szia, szép napot. Amíg ennél is lehet szebb. Hát, Sólyom szeretnek, érjük ki, írja a hallgató. De biztos, hogy hallgassunk. De azért én kikérném a Sólyom szemet, igaza van. Hát ki tudja, hogy mi lehet, hogy már lejárt az egy perc értel, és úgy mondtam ki. Nem lehet ezt tudni. Én nagyon, de tökéletes vagyok ennek. Te vagy a legjobb, szép fotbali. Attila csak annyit írni, de nyomorúságos játék volt. Igen, amit te kérdezi, be van bultábali. Atya Isten, kifizettek a klasszból, hogy ilyen könnyelmű vagy? Nem. A mi bérünket már Buci kapja. Igen, neki odaadják. Bucinak megvan az első havi a mi bérünkből, úgyhogy. Én abban bízom, hogy két havi. Hát igen. Legalább ennyi örömöm legyen. Igen. Na jó, van, elmegyünk érezni, aztán jövünk vissza 6 percen pontosan 7 óra. Van nálad lóvé? Mi? Persze. Kölcsön egy ötösöd. Van egy ötösöd. Tudtam, hogy én is cumizni fogok. Van egy ötösöd. Na jövünk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákosz a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk 9 perccel. Nem tudtam meginni a kávémat, úgyhogy gyerekek, csúnya világ lesz itt. Tessék, várj! Már be se kapcsolod a mikrofonunkat. Jani, kussolunk egy fél óráig, míg fölébred. Ennyi, gyerekek. Nem tudom, ma nem vagyok a helyzet magaslatán. Miért olyan szépen indult minden? Elüldögéltél itt, játszottál egy erőset. Jó lett a szerintem... teha végre. Hát most mit akart még? Nyugi! Zsula, tényleg írj már ide ki nekem a játékot, létsz egy ilyen kis kárcra. Csak hogy elindult az orrom, Annával beszélt meg, hogy dobjam át ide. Hogy abba csinálunk egy jingle-t. hogy ne játszál. Na, bemutató játék. Csak mondom egyébként, hogy vannak arra utaló jelek, hogy ez nem lesz könnyű délelőtt. A Balázs úgy hagyott, Balázs úgy hagyott ott a kávégépnél, hogy a következőt mondta. Gyűlölöm az ilyet. A gyűlölöm az ilyet, ezt tudod mire? Nem. Vonatkozott arra, hogy fel kellett tölteni szemes kávét. A lószart, a nagy lószart. Először kiírta, hogy végezzem vízkioldást, aztán lefőzött nekem két vízizűt, ilyen vizeset. Jó, a vízkioldással senki nem foglalkozik, tehát hogy azt senki nem csinálja. Utána kikapcsoltam, visszakapcsoltam, majd kiírta, hogy melegítés. Megnyomta a dupla adagot, következésképpen a kis risztretos poharat túltöltötte, tehát hogy... De miért két dupla vízeset ad? Az két vízezet valami volt, az nem volt dupla. Volt még víz, hát átment nyilván a darált kávén a víz, és akkor a vége egy kicsit ilyen világosabb lett. Na, akkor ez volt, és a következő mondom neki, hogy csak az egyiket mondom, ehhez ne nyúljál, amin két csésze van, mert én is állandóan megszoktam szívni, nem? De csak az egy csészéhez nyúljál. Megnyomta az egy csészét, és erre írta ki, hogy töltse fel szemes kávéval. Hát, ott hagytam. Gyűlölöm az ilyet! Ott állsz, hogy kávét szeretnél inni, igen. És egy teljes újra program. Hagyjon meg, hogy nem tölti magát újra. Igen. Meg, hogy vizeset ad, meg melegít, meg vízkötlenít, ne csinálja. A kávét akarsz inni, megnyomod a gombot, és kávézol. Azért mész oda. Én nem, tényleg mi nem csinálunk egy ilyen kávégépet. De komolyan tényleg. Melegítés, vízkötlenítés. Akar-e, nem tudom, addig gyűrűzött verebeket nézni az állatkert. Nem, adj egy kávét. Dupla risztrettó, kis hosszú risztrettó, egy személyes, két személyes, egy személyes. Oké, de biztos oké? Biztos oké. Előtte egy vízkö... Nem, kávé, add már, rohadjál. Meg. És a végén több tudod, 6 ilyen menüpont után elfogyott a szemes kávé. Én nem ezzel kezdett, hogy tegyek belét kávét. És ott hagytam, eljöttem. Mondom, nem, nekem ez nincs idegrendszere. Egyszerű kávégép. Gyűlölöm az ilyet. Ha nem vagy ott, beleverek ököllel. De biztos, hogy beleverek ököllel. Csak azért nem csináltam, elkezdtél volna ordibálni. Már azt mondtam, tehát így ráverek a monitorjára. Főleg úgy, hogy én már melegítettem a csészémet, tudod. Betolom a következőt. Ráviszek egy pörgőt, egy sárkány pörgőt, ráviszek egy... Nem, tényleg, tehát valamikor nem tudom tűrzőszetni magam, és így több hirtelen, de azt érzem, hogy meg kell, hogy verjem ezt a kávégépet. Utána, amikor egy gép öntudatára ébred, ez az idő még nem érkezett el. Egy kávégép, az ne feleselje, meg ne kérdezze 600 dolgot. Ne adjon egy kávé. Ne mondja meg, hogy mikor vízkőtelenítsé. A vízkőtelenítsen, akkor, amikor nem használod, éjszaka, érzi. Eleve elmegy a kedvem attól, hogy egy ilyen vízköves kávégépet nyomkodok. De te vízkőtelenítsél, akinek monitora van, meg kijelzője. Ezé a pénzem. De oda mész, és azt mondod, drága barátom, én szeretettel közelítek hozzá. Adj egy kávét. Erre kírja, hogy vízkötlenítés. Már egy kicsit itt savanyodik a szát, hogy ajajajajaj, milyen kávé lesz ez. Mi lehet benne, ha te már jelzett, hogy vízköves van. Mondom, tesó, csak egy kávét adja, hagyjál vízkő, nem érdekel. Vízkőtelenítés, vízmelegítés, szemes takarmány pótolás. Hagyjál már végre, adj egy kávét, aztán hello, hát most mit izélsz? 3-6-kor bejön Zsül, megnyomja a gombot, hogy bekapcsol, érted? Mire én beérek 6-ra, 6-5, addig ő már melegít, még már megint melegít. És állam melegítesz. Ne melegítsél, melegítsed föl magad reggel 3-6-kor, azt főzzél kávét estig, majd éjszaka pihensz. Így. Teljesen meg. Ez most egy 10 percen ment rá, és nem tudtam kávézni. És ennek 10 szátok meg a levét, a hallgatók. Jó, akkor kimegyek, és elhúzom a faltól, és megnézem, hogy hát a Brüsszel van, mert mögött. Nem, hozd be, ültessük a térdünkre, és beszélgessünk el vele. Aztán küld el Brüsszelnek, hogy erről is ők tehetnek. Rott életben nem tudok kávét inni. Hova mész, Brüsszelbe? Honnan? Brüsszelből? Jó, ha Brüsszel áll az ajtóban, ne engedd be. De ne hosszú. Állítsd meg őket. Na, ő meg a másik fele egyébként. Ne hosszút hozzá nekem. Mindig be van állítva, rövid, erősre. Reggelenként bejön a Zsül, és tol egy ilyen dupla hosszút, és soha nem állítja vissza. De még kakóport is kaptam rá, nézd meg. Soha nem állítja vissza. Kit érdekel, a saját nyomorom érdekel. Kapszulás? Kapszulást kaptam vajon? Nem, lefőzött neked kotyogósan egyet. Aha, tényleg. Főzött. Ilyen, hát ilyen asszony. Rendes asszony ez, látod? Látja, hogy a férje bajban van, ma küzdöm magával, hogy jó legyen, igen. És azt mondja, hogy az én férjem nem lehet rossz. Nem, ez nem az az ember, aki ezt hozzá menne. Szerintem azt szeretné, hogy ez a három téma adásba kerüljön, hogy összegerebb érzett mára. Azt mondja, hogy nem dolgozhattam fölöslegesen, ha a férjem rossz, nem csinálja meg. Így van. Igen. Tisztel már nem érdekel. Hallod ezt a hangot? Aha. Ennek 3-7-kor kellett volna megtörténni. Akkor csúszásban vagyunk. Nehogy beleköszön már viába. Nem, csak azt mondom, hogy ha ez megtörténik 3-7-kor, ez a hang, 11-ig. Akkor most már flottul megy az adás, jaj. De mire ez leér, mire felszívódik, mire... Hát... Nem iszik bele, nehogy azt gondolt, hogy beleívott most. Finom. Mennyi őszinteség volt. Nem, ez egy jó kávé, ezt most jól elkaptad. A Szabó család, 3824. rész. A kávé. Figyelj, ezek a reggeli kis szertartások, ezek nagyon fontosak. Szerintem mindenkinek ugyanazokat a mozdulatsorokat hajtott végre, és ha valahol van valami zökkenő, akkor egyszerűen eltérsz a menetiránytól, nem? Kizökkensz. Gondold végig, hány mozdulatsorod van reggel. Fogkefe, fogkrém, arcmosás, fürdés, kocsiba be, BKV, bejössz kávé, és valahol van egy bukkanó, akkor borul minden. Legalábbis nekem nagyon borul. Én szeretem, hogy ugyanaz a felüljáró, ugyanaz az autó, mondjuk ezzel vannak így pár. Ugyanabból a házból jövök ki. Nagyon zavaró, hogy állandóan minden nap ad egy szponzor egy új autót, és ezért hétfőtől péntekig mindig más autókkal kell járni. Tényleg, és akkor bejövök, és akkor már 3-4-7-kor megiszom a kávémat, az hétre leér, és 7-kor itt vagyok, villogok, és adok a fényből, és most ez zavar, hogy egy ilyen hogy kis... Nincs fény, érted? Adsz a fényből. Nincs fénye, megkoptam. Elkoptam, igen. És ez így nem jó. Igen, ilyen itt magasságon, nem akarok rossz lenni. Várom a D-vitamint, ami árad belőled, érted? Felszívja a kis bőröm, és újra egészséges lehessek. Hát figyelj, ez van. De ahhoz még szokjatok hozzá, hogy hát vannak bizonyos dolgok, amik elkerülhetetlenek, még a legjobb kávégép sem tud kávé nélkül kávét főzni, érted? De miért? Pont azt akkor fogy ki. Azt írják, nyugi bali, intézik a ficsúrt. Ez összes kérdését, ilyen digó köcsögöt, mint ez a Feri, komolyan mondom, hogy egyszer... Digó köcsög, de jó. Ez tetszik. Ami a Feri. Köcsögöt. Hogy így tudod ezt, hogy látszik, hogy valami baja van, de ő hátradől, tudod, megtörölgeti előtte még a kis és tudod, mondjad már, hogy mi bajod van, tényleg megsózzuk, lakunk bele cukrot, és hozunk neked másikat, nem meleget, hideget, kevesebbet. Nem teszek bele cukrot, jó? De most ez nem... Megetén iszod? Én csak hogy nem kávé. Tudod, és akkor így várod, hogy mondja már, hogy mi baj a hátradől. Jó kávé, és... Parancsolsz, érted? Azhoz egy jó megiszott. Tehát ott nincs olyan, hogy mint ez az vacak, hogy nincs benne. És ezzel tudod, ez a keresett elegancia, meg ez az egész így... Néha hát azt én is keresem. Mi a baj, egy ing van rajta? Az miért elegancia? Az van rajtam egy ing. Jó, mindenki ellen, én bírom, menjünk, csináljuk. Legyen ez meg gyerek. Mindenki sorozom mindenkit. Jó, hát attól, mint te meg a reges tricinek öltöztél, érted? Attól te se kap már fel a vizet, inkább próbálj meg egy kávégében ilyen kávét cserélni. Én nem minden az öltözékemre azt mondtuk, amit akartok. Ez a felső, ez valóban elég extrém. De nem értünk oda. Igen, úgy, hogy kompetensek a témában. Igen, tehát laikusoktól nem fogadok el semmiféle hozzászólást. Te senkitől nem fogadod el, úgyhogy... Hát, és ma igen, igen, hogy a kávé miatt már elvesztettem a játékot is. Te mit bámulsz? Kérdezi, Papancsú? Te is? Te most itt hátam mögött bámulsz? Érzem már előre a klaviatúrába, értem az a világod. Gyerekek, holnap esküvő. Neked, gratulálok. Nem. Gyűjti, holnap bevonul az a Újpest központban, a polgármesteri hivatalban, egy héttel a legény búcsúja után, és holnap kimondja a boldogító igent. Ez egy nagy dolog. Na. Mióta vagy a menyecskével? 4 éve. És a lendődejeddel? Igen, és mióta van mellettünk megvelete, igen. Szóval 4 év után kimondja az igent. Hát ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog. Szép is az. Szép lesz. Új öltöny, én már láttam, nagyon szépen ki lesz öltözve, Zsül. Igen? Ó, te. Szaros Pista neve napján. Szaros Pista Jézus neve napján. Ki öltöző, mint Szaros Pista. Szaros Pista Jézus neve napján. Hányszor hallottuk ezt gyerekkoromban? Hány óra az időpont? Fél három. Csak hogy nehogy lekéssünk. Fél három, gyerekek. Majd gyűjtünk egy gyertyát. Fél három. Temetés van. Na, hát ez jó. Tehát akkor hétfő már új emberként. Új emberként jön be Zsülci. Onnan már nincs visszaút. Ászkész. Onnan már nincs visszaút, gyerekek. Eddig sem volt visszaút, de... Szóval kérdezi, hogy makkos cipőt kifényesítve? Vettem újra. Vettem. Igen. Bocsúz. Bocsúz. Megvan a bocsúz. Én nem értettem évekig, hogy mi ez a bocsúz. Egyébként. Tehát, hogy mindig mondtak, bocsúz. Bocsúz, hát persze, hát ez nem mutat, hogy az mi. Fogalmad nem volt, hogy mi az, hogy bocsúz. Csak úgy is mondtad, hogy bocsúz. Igen, bocsúz, és kétféle volt, nekem egyik se áll istenek, az egyik a makkos, a másik meg a rojtos. Megvan? A rojtosod is volt? A rojtos. Rojtosom nem volt. De makkosod? Á, de makkos talán volt. Az volt, bojtos nem. Bocsúz. Ezzel a izével, ezzel a bőrszíjjal fonott szélű, és egy ilyen rojt. Hogy ezt kitalálta. A hajósok, a hajó nagyon praktikus, meg ki be tudsz lépni belőle, ja, ugye? Akkor lelén biztos hordják. Biztos a lelei hajósok. Izgulsz már, Zsülci? Izgulsz? Picit. Azt mondja, picit. Hát mit mondjunk neked? Ne izguljál, hát ne. Emeld a tétet. Ne féljél. Fordítsd meg a nász éjszakát. Igen, vagy vedd be az anyakönyvvezetőt is. Ezt nem én. Tegyél neki egy ajánlatot, hogy átrakod a névjegykártyádat folyamatosan. 60 ezerért bárhova kijön, ugye azt beszéljük. Hát azt már bukta, De akkor hát, ha benne van ebben az éjszaka is. És készültek utána valóban? Mit tudom én, a Google, ha miba esztek majd utána valami? Benyomtok egy dupla sajtot? Valahol ott, amikor kijöttek a polgármesteri hivatalból, Zsülci, mi lesz? Nem, egy családi vacsora az. Családi vacsora? Te szegény, hát nem elég neked az eskü után, meg egy családi vacsorát is végig kell ülnöd. Atyaisten, hát az nem lesz egyszerű. De jó, szurver dobozos pitével. Igen, megkíván szendvicsekkel és limonádéval. Családi vacsi. Hát az jó. Tehát, hogy utána egyből? Persze, természetesen. És lesz ilyen kis fogadás, kis szendvics, és akkor este egy közös vacsi valahol? Nem. Vagy onnan már átmentek? Onnan már átmegyünk. Milyen fogadás? Tipmixel? Az estéig, hogy kimentek a lovira tétre, helyre befutóra főraktok 3 kilót, aztán ott szóljon. Mintek, rübörög a jurolottó. Zsülci, hát akkor figyelj, legyél ügyes. Legyél ügyes. Ne zavarodj össze. Jó. Így áll előtte. Iszol előtte egy kicsit? Így áll előtte egy kicsit. Turbosi csaj, ne izgulj. Egy valamit. Egy jó. Klimpírozik, majd valami félbolond lesz? Nem tudom. Lesz ott 20 plusz áfájér valami öreg apóka, aki ott klimpírozik nektek, nem? Valami lehet, hogy lesz. Lesz tényleg? Nem biztos, nem tudom. De miért nem tudsz semmit? Hát előre meg kell rendelni a klimpírozót, hogy ott nektek valaki üsse. Csak ezt nem én szervezem. Meglepi esküvő? Persze. Azt a betyen. Meglepi. Nem tudom. Nem tudod. Hát ha tudom, akkor meg erre rákészülünk. Kit vennéd, Prügyi Duót? Hát valakit oda kellett volna küldeni. Nem megyünk oda? csinálni a balé. Kötözködni, kötekedni, szotyizni, verekedni, valami. Nem megyünk oda? Egy, szerintem annyira békés kedves. Egy csörgödobba. Tehát, hogy szerintem, tehát, hogy ez a Zsülnek a családja, tehát egyszerűen nem tudnák kezelni a szituációt. Tehát annyira kedves, rendes emberek, hogy ez a mondj nemet! Nem tudnának vele mit kezdeni. Szegények mosolyognának, tud, nagyon nem értelik, hogy miért kell ezt az egészet csinálni. Ha valaki holnap oda megy, akkor csináljon fotót, kap tőlük egy ajándékcsomót, küldj el, jó? Tessék? Küldj el Zsülcit nekünk, hogy vonul be. Legyen 15. Nem ismeritek, nem tudjátok, hogy legyen néz ki. Legyen 15, hogy a Blikre tudjon. A fölé ígérni. De csak nekünk, tehát nem kell földölteni soha, csak nekünk. Hát valaki álljon már ott. Hát csináljon már egy fotót nekünk, csak hogy nézett ki Zsülci, mert mi nem fogjuk látni. Valaki csak fotózik. Hát. Tessék? A násznépből csak fotózik. Nem. Van külön fotós is. Persze. Valamelyik volt osztáltás a műegyetemről képzeletet. Valaki menjen már oda. Hát aki ott lakik, csak lemegy, lefotóz, eljön. Negyedik kerület, önkori? Igen. Ott fogsz megszomorodni holnap? Végleg. Nem szomorodok. Mi, hogyha hergeljük az embert, úgy senki. Mi elment, ez jó lesz az, jó lesz az. Mit kapsz ettől az esküvőtől, Zsül? De most kicsikorom a komolyra folétfaszont. Egy, papír, ugye? Egy. Mit kaptál? Mi? Te mit kaptál az esküvőtől? Egy számlát az anyukai vezetőtől. Tessék? Megcsomagolt a pogácsát, ha nagyjából ennyit. Egyébként. Az se volt. Nem volt. Semmit. Én nem is értettem, hogy megházasodtunk össze. Hát mert a Móni mert szerette akar. Volna. Ja, jó, Amika. Persze, de hát aztán semmit nem kapott meg, amit szeretett volna. Igen, az ott az esküvőben. Teljesítettél az esküvőben. Én azt hittem, hogy csak így vettem a nevemre majd a gyereket. De aztán kiderült, hogy az se. Tehát, hogy már nevedet úgy is viselt, hogy nem házasodok össze. Tehát, hogy én meg azt hittem, nem mondom, akkor meg. Csabi írja, Gyűl légy kemény. Gyűl légy kemény, tolj be előtt egy rumpuncsot. Tolj be egy rumpuncsot. Akkor ezért jön az a trükkó. Miért nem mentek el az esküvőre? Nem akarunk mi ott zavarni, ez egy családi dolog. Lenne. De egyébként meghívtál, Zsuzsi? Nem is hívtál meg. Többször meghívtalak. De így adásunk. A holnapira? A holnapira? Hát, egyesküvője lesz. Én nem a vacsorára is? Arra nem. Na ez az. Spurkodsz velünk, spurkodsz. Tényleg meghívottuk volna. Tényleg meghívott. Akkor menjünk el. De kaptál ilyen klasszikus, ilyen dombornyomású? Nem, hát szólt. Ilyen izével valamilyen, vagy hívják a... E-mailben küldted? Vers idézet. Valami Facebook ízé, közös csoport biztos. Volt, de igen, igen. Szóba is meg. Mennek az e-mailjét, spambe mennek egyből. Tudom. Stábon belül neki. Stábon belül neki. Stábon belül neki, mindenki spambe megy. Úgy van beállítva. És nem kéretlen. Mit akarok mondani, hogy te küldtél? Meghívott? De ilyen rendes, igazi meghívott? Ilyen borítékos, szép. Én szóba mondtam el itt nektek. De az nem komoly. Ez akkor most tanulság, hogy nem megyünk el. Tehát ez most akkor viszont nem szép dolog, hogy nem megyünk el. Nagyon szép egyedi e-mailt küldtél. Egy aranyveretes e-mail. Hát ez, figyeljátok, akkor küldjünk oda magunk helyett valakit. Nem? Hogy legyen ott szemünk. Aki arra jár, az dobja nekünk egy fotót Zsülciről, ahogy vonul be. De várjál, ki? Hát egy hallgató. Ki szokott lenni a pótlékunk, ha nem vagyunk? Harsány Levent? És már vonultok majd az utcán kéz a kézben? Vagy bent álltok össze. És kurjongattok. De szoktam látni, már ugye bevonulnak. Igen. A kivonulás inkább az lesz. Ja, tényleg nem hülye vagyok, kivonulnak. Hát külön-külön megyünk. Ristórás, virágszírom. Hát, az valami lesz. Aha. Wow. Na, de jó. 5 kilós az Aldibó. Igen, 5 kilós az Aldibó. Igen, de csak barna rizs. Egy van. Résztát nincsen. Tényleg van ilyen kivonulás. Tehát nem a bek, és külön mentek be? Hát persze, hát ott kell meglátni a mennyasszonyt. Igen, akkor külön metróval mentek. Ja. A szerencséd van, nem robban le. Így van. Nézzétek. Hol vagy Zsülci, hol vagy fél háromban itt ülök a metróban, azt most megint lerobbant ez az. Nézzétek meg a menetrendet, mert akkor zújjal tudtok menni. Hát az földobja az esküvőt. De most komolyan. Pandával. Gyerekek, de most pandával. De most nem szép, hogy nem megyünk el. Ha meghívott, akkor ott lenne a helyünk. De a meghívót nem kaptunk, tehát a meghívást. Hát e-mailben meghívott, hát volt Facebook a meghívás. Hát az milyen? Ja, hogy most ő a hibás, most hogy rosszul hívott meg. Jó, ezt már. Adom, igazad van. Milyen meghívás? Haragudj meg. Ezt hadd már a hétvégén. És a modologon a kertbe. Érted, állt, hogy gerebjézzik el. Tök jó lenne egy élő kitelepülés egyébként, tényleg, csak egy kis mini bejelentkezés. A Facebookra megcsinálhatnák, a Facebook oldalamra egy ilyen kis oda kommandózunk. Figyelj, és láttad már így kifestve, kigancolva? a szunkát. Nem, most komolyan, komolyan. Életükben egyszer néznek ki, de most legyünk őszinték. Tehát, hogy úgy látod a feleségedet, ahogy egyébként soha nem látod. Hát azért ez barokkos túlzás szerintem, mert azért, hát azért kisminkeli magát, mert jól fölöltözik, akkor tud úgy kinézni, mint azonta. Hát azért profi sminkes. Az nem ugyanaz, mint amikor ott tudod bockodni a Max Fox. Azért, az a függöny rajta van, érted azért. Igen, mert rászokott a csipke. Azért, mert az a csipke függöny rajta van, azért anélkül is tud jól kinézni az ember felesége. Most kicsit lelki furim van. Tehát az van, hogy most lelki furim van. Akkor te soha nem volt lelki furim. Most úgy valami, mint ahol éred ezzel legbelül. Mint ahol egy belső hang így megszólalna, hogy bari baj. De lehet, hogy csak ilyes. De lehet, hogy csak kuráztam kell. Azt az érzés is mellett. Nem, gyerekek, de akkor valaki menjen el a stábból. Jó. Jó. Tehát akkor jó. Valaki menjen el. Húzzuk ki. Húzzuk ki. Hát de húzzuk ki akkor. Tehát valaki képvisel. Nem, valaki, ez nem szép dolog. Tehát valaki képvisel a stábot. Jönnek az öltulajdonkerek, egy csomó dolgom van még otthon. Nekem az anyósom meghívott ebédre holnap, úgyhogy... Jó, de akkor ott jól elépni. Jól fő, szívesen megyek, mert legalább nem kell hétvégére kaját varázsolni. Tehát nekem van egy ebéd meghívásom. Tehát valaki menjen el. Hát húzzuk ki! Figyelj, én mennék, ne tegyetek a kalapba, én mondtam a Zsülnek, hogy ne haragudjon, mert én ezt komolyabban veszem. Én ott lettem volna, futóversenyen van a lányom, és 12 óra 40-kor van a vidicsi, és én kísérem a kalinát. Hát elviszi az apja. Apja speakerkedik a Kincsen Parkban, lehet csekkolni. 20 plusz álfáj. Két kőbánya jön. Déltől az ügetőt közvetíti, nem tud menni. Ajajajajajajajaj. Basszus. És ezt te mondtad előre, jelezted? Igen, jeleztem futóverseny van egy évben. Tök jó, hogy arra megyünk rá, akik előre jeleztek, bocs, úgyhogy nem tudok menni. Én elnézést kértem tőle, ez körülbelül már 3 hetet tudja a Zsül, hogy nem tudok menni. Mi nagyon régi kollégák vagyunk, én ennyivel tartozom neki, hogy elmagyarázzam, miért nem vagyok ott. Én szerettem volna menni. Én ismerem a Hajnit, Tündér Aranyos csaj, nem engedem, hogy megmarjátok. Szeretem a Zsült is. Érted. Pont azt mondtuk, hogy most... Jó. Akkor bedobjuk a többi nevet. Feri, Jani, Bali, nem, Viki, nem Laci. De, de nincs ilyen, valaki nem. Elmegy, és döntsön a szerencse. És akit kihúzunk, az oda megy. De ez ne legyen már kényszer. Menjetek el szeretettől. Barnul a hamis ciklus. Érted, kezelnem kell. De ezt megcsinálj neked a kertész. Menjünk el szeretetből. Igen. De te még mindig... Kihúzunk, megszívtattam. Nem. Szeretedből nem. De szeretem. Akkor hagyjuk a fenébe. De ne. Évekig etettem reggelenként, mindig odaadtam neki. Ezt ő is aláírja, érted? Én annyi szeretetet adtam neki, annyi szeretetet. Ez két száma nagyobb öltönye, öcsém. A családtagim fel ennyi szeretetnek is örülnének, mint amit Zsűr kapott tőlem. Szerintem ez egy szép gesztus tőlem, hogy valakit kihúzunk, és annak kötelezően valaki képviselje a stábot, valaki menjen el. Egyébként igazad van. Dobjuk be a neveket, és akit kihúzunk, oda megy. Csinál két fotót, ott van felszik is öltönyt, ott áll, gratulál Zsülcinek, és akkor utána elmegy. Ennyi. Ajándék nélkül nem lehet menni. Jó, csak jó, döntsük el gyorsan, mert húzzuk fel a Sláger FM hallgatottságát. Ha kapcsolok. Bedobjuk a neveket? Persze. Anna futóversenyen, többiek mindenkit bedobunk, és akit kihozunk, az megy. Hát mivel azt küldjük, aki nincs, itt menjen a Laci. Nekem ez tetszik. Szerintem ez egy tök logikus érvelés. Jó, ez tök jó. Kiszavaz Lacira? Egy, kettő, Laci. Jó, akkor 3-2-re elvitte a Laci. Akkor Laci megy. Na, ebből tudod mi az... Mert nem, ne szórakozzatok, szombattam, mert dolgom van. Mondjuk ez is igaz. De ha demokratikusan kihúzzuk, az viszont korrekt. Mennyire Andy? Andy, kiszavaz Andyre? Én is. Ott nagy ajándék lesz, Zsül. Nagy ajcsi. Befordul egy fehér limó az újpesti polgármester hivatal elé, és csak fordul, és csak fordul. És még mindig fordul. Az érted, érted. Hát, ha van otthon valami. Combonyúrt kubai szivart van. Érted? Igen, kapsz egy arany szivart. Szerintem az tök jó lenne. Megvan a nászút is, van magánrepcsik. Vagy egy 50 eurós vouchert valamelyik kaszinó. Viki már föl is írta a neveket. Aha, na, jó, oké, én ebbe benne vagyok. Jó, húzzuk ki, a hírek után kihúzzuk. Jó. Akit kihúzunk, az elmegy, és képviseli a stábot. De örülni fog. Hát persze, hogy örülni fog. Visz valamilyen ajándékot, elmegy, és képviseli a stábot. Jó, akit kihúzunk, de korrekt szavazás. Demokratikus körülmények között, szavazóbizottság előtt átnézítették a cetliket. Akit kihúzunk, az menj. Jó? Jó. Örülsz, Zsülci? De jó. Hát, ennek akkor én vissza mind. Az első demokratikus szavazás 90 óta. Hey! Jaj! Jövünk vissza már is. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival. Rihannával, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Háromnegyed nyolc lesz, pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Péntek van, a nap legjobb híre, és nekem leért a kávé, érzitek? Hát, megérkeztem. És hát lázban tart bennünket Zsülci esküvője, mert hogy holnap van a nagy nap, Zsülci ugye kimondja a boldogító, igen. És kiderült, hogy Zsülci meghívott bennünket, csak ugye hát aztán ez valahogy úgy elsikkadt. És arra gondoltunk, hogy akkor most sorsoljuk ki, hogy... kimenjen az esküvőre, mert valaki képviselje tényleg a stábot, idáig jutottunk ugye az előző megszólásban. Persze, tehát hogy ez így illik. Ez így illik. Azért szerintem ez mindenképpen ez egy olyan gesztus, ami jár Zsülnek és az ő kedves családjának. Annyi éve együtt dolgozunk már. Én el sem tudnám képzelni, hogy nem vagyunk igen. Ott. Van webcamünk, úgyhogy élőben tudjátok nézni a sorsolást. Megbeszéltük, hogy akit kihúzunk, az elmegy holnap az esküvőre. Természetesen a nevek között ott van Zsül is, hogy nehogy otthon maradjon. Hát nem? Tehát, hogy az lenne a legjobb, nem? Ha őt húzzuk, akkor ő úgyis ott van. Így van. Gratulál magának. Így van. Itt van velünk, Sanyi. A közjegyzőnk, a kis macsek. A rádió egy kedvenc macskája. Így van. Itt ül a vállamon. Észrevettük egyébként, hogy minden rádióban van valamilyen kis állat kedvenc, amiről általában akkor raknak posztot, amikor más nem jut az eszükbe, meg amikor lájkokra vadásznak, nekünk is kellett egy. Igen. Tegnap csináltuk egy videót a Facebook oldalamra, most pedig ellenőrzi a sorsolást. Gyere, Sanyi. Csak óvatosan egy felébredjen. Bár nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott macska. Nagyon kis, könnyű, és itt alszik a pult. Na, sorsolunk? Persze, hajrá. Jó. Ha engem húztok, akkor igen? Te nem tudsz menni, mert az anyósodnál. Nem. Ha engem húztok, én elmegyek. Akkor én csinálok egy élőt a Facebookon. Tehát én azt lenyomom élőbe. Azt megcsinálom. Jó? Egy élő közvetítést. Itt vagyunk. Ott van Zsülci. Akkor csinálok egy élőt, de úgy, hogy ne zavarjam a szertartást. Tehát nem lesz. Hátul ülök, csöndben vagyok, és kultúráltan viselkedek. Tehát semmiféle zavaró körülmény nem lesz, de ha engem húztok, akkor én azt élőbe megcsinálom. Figyelj, nekem nincs sok időm, mert tényleg a kerdői csomó dolog van, úgyhogy én csak elugrani tudok. Hát következésképpen melegítőbe megyek valószínűleg. Jó, de az oronyoló. Az oronyoló. Nem. Na. Legfeljebb hátul ülök le. Itt van a sorsoló gömb. Mi van benne? Nem én akarok húzni, megkeverjük. Mindenkinek a neve benne van, Zsül neve is benne van. Ki húzzon? Hát Zsül, ő válaszol. Így van, Zsülci, jó ötlet. Zsül húz egyet. Akinek a nevét kihúzza, az megy az esküvőre. Egyedül Annát nem dobtuk be, mert Anna legálisan van távol. Illetve Viki sincs bent, mert... A gyerekkel van otthon. A gyerekkel van otthon, igen, és karlátos a gyerek. De hát még bedobhatunk, én megyek helyetted. De jó, ürügy. Dobd be magadat is, és akkor ha te vagy, akkor én akkor elmegyek. De te nem vagy, de te is benne én vagy. Én is benne, akkor több az esély. Nem baj, az dobjuk bele. De hülye vagyok, ezt most jól lecsesztem. De nem az a baj, hogy már megint összekavarsz mindent. Nem, mert a Viki mondta, hogy nem dobja be magát, mert skarlátos a gyerek, mondom, jó, igen. De legyünk korrektek, dobja be magát, igen. És akkor ha őt húzzuk, akkor én elmegyek helyette. De úgy érzem egy picit, hogy te mindenkinek jobban el akarsz. Igen, ez nagyon fura. Van egy saját esélyed, meg van egy Viki esélyed. Igen, nem ez kár, ez na. Kár volt. Na, mindegy, túl te húzol. Nem, Zsülci. Zsül húz. Zsülci. Na. Ne, te húzzál, Zsülci. Hát a te esküvőd van holnap. Húzzál egy nevet, jó? Csukd be a szemecskét. Ne a turkálos kezeddel, a másikkal. Nyújtja a kis pracliát. Nézzük meg fehér a praclit, akkor beengedünk. Szagoljuk meg. Na, nyújj bele. Igen. Húzzál ki egy cetlit. Remélem, nem Brüsszel lesz. Jó? És annak, akinek holnap el kell mennie Zsülci esküvőjére, és beszámolni az eseményről. Zsül! Zsül! De olcsó! Mutassuk a webkamerába! Mutass meg! De várjál, akkor most meg kell mutatni az összes többicetlit. Ki húzta saját magát? Nézzük meg az összes többicetlit. Nézzük meg az összes többicetlit. Ezen az volt, hogy Juli. Mutatom. Jó. Itt van. A webkamerába is mutatom. Eddig korrekt. A másik cetlin eddig az volt, hogy Balázs. Ott van, mutatom. Hát ebben nem látszik semmi, de mutatom a webkamerát. Igen, igen. Balázs, tehát igazából jogosak a cetlik, Viki nem csalt. Jaj, megszakadt véletlenül a kapcsolat. Megszakított a terorni. Itt van, Ferinek a cetli, a gyerekek korrekt volt a szavazás, igen, mindenki volt, rajta van. Zsül van. Egy élő bejelentkezést előtt. Jani, jó? Figyelj, nem hiszem el, és kihúzta saját magát. Kihúzta zseniális saját. Vagy. kicsit azt érzem, hogy nem akartad, hogy mi menjünk. Itt van, Laci is itt van, és mutatom az utolsót, várjál azt, hogy Andy. Jó, de jó, benne volt Andy is. Óriási. Itt van gyerekek a cetli, hát a webkamerán úgy sem látszik, de Andy van rajta. Nem lett volna annyira tapintatlan, hogy nem megy el. Elolni, mit csinálsz hétvégén? Nem tudom, hát de ki mit csinálja? Egyébként a Lajol az a. Part, nyugodt part, nem döntöttem meg el. Csak a limót kéne. Oké, Balázs, vidd a limót. Hát nincs ember, semmi baj, úgyse kell most hétvégén. Így van, marad még kettő a garázsban. Hát, Zsülci, hogy te mekkora mázista vagy, komolyan mondom. Én elképzeltem, hogy élőzöm. Élőzöm az esküvődön. Az van, hogy ha akarsz, akkor elmehetsz, mert most már tényleg azt érezzük. Igen. Semmit nem akart. Semmit nem akart eddig jobban a világon, mint azt, hogy ne menjünk el az esküvőjére, és ezért húztak ki. Küldött egy ilyen Facebookos felkérést, amit ugye nem is láttunk, valljuk meg az igazságot, aztán szóban nem szólt, papíralapú meghívót nem kaptuk, majd kiúzza saját magát. Ez nagyon jó, kiúzta saját magát. Ez legjobb. Szóban szólt. Aha, egyébként, tényleg szóban lesz. Szólt. Jó, most még ne cseszük le szegényt, hogy ő nem rendesen szólt. Nem. Szép meghívót küldött. Gyerekek, kiúszta saját magát. Hát akkor ott kell lenned az esküvön. Most már egy picit sajnálom. Igen. Ennyi nevét vegyétek ki a kalapból, ő lesz a vőfé. Itt a forró, húsleves. Most rossz neked egyébként, hogy nem vagyunk ott? Nem rossz, nem? Őszintén. Rossz? De hiányzunk? Nem hiányzunk, nem? De hiányoztok. Tényleg? Ne hazudjál már, basszus, annyira nem megy. Hát ez a buli meghalt, tényleg. Azt hiszem, mond egy ilyen feloldozó, tudod, hogy nem, srácok, nem. Jáksót lesz? Szerintem igen. Igen? Akkor majd ő csinál. Meghívtad a jáksót? Hát 1000 évet együtt dolgoztak, most ne kérjen már. Már majdnem mondtam, hogy... A Zsűl dolgozott. Már majdnem mondtam, hogy na jó, elmegyek. Aha. De ez most így akkor visszavetett. Jó, hát most érted. Jó, van Zsülcikem, legyél ott akkor, te, aki húztuk a nevedet. Jó? Jó. És legyél ügyes. Legyél ügyes. Ja, nem? Igen. Ne. Titus? Igen. Titus? A volt programigazgatónk. Volt programigazgatónk, Roland Szó. Jól van. Azt mondja, hogy akkor meg vagyunk. Meg. Jó. Jó. Sándor a közjegyző mindent rendben talált. Ja, Sanya Macska a közjegyző mindent rendben talált. Így van, itt van, mutatom. Nehogy felébreszt. Nem. Nagyon jó alvuka. Hogy tetted már így le? Jó, jól alszik, Sanyi. Jaj! Kiesett a kezemre. Nem, meglátott egy egeret, elszaladt. Igen, leesett. Jövünk vissza nem sokára, és egy eltűnt macskát keresünk majd, ugyanis nem hiszed el, Bürgi. Komoly téma van. Bürgi, a gödöllői polgármesteri hivatal macskája, saját Facebook oldala is van, Bürgi nagyon aktív, 3000 követővel rendelkezik, és olvasta a helyiságot, fotózkodott a hivatal vendégeivel, kitüntetésekkel, kokárdával, minden nap csinált valami huncutságot, és Bürgi meglépett. Ez a neve most, hogy Bürgi. Így van. És egész Gödöllő, beleértve Gödöllő polgármesterét is, nagyon aggódik, hogy nincs meg Bürgi. Hogy veszítették el? Nincs meg Bürgi, és mindenki őt keresi Gödöllőn, képzeljétek el. Pedig szeretnénk egy kicsit segíteni. Úgyhogy felhívjuk Gödöllő polgármesterét, mondja, hol látták utoljára a macskát. Hogy néz ki a hogy néz ki Bürgi, és mit kap az, aki megtalálja a macskát. Egész Gödöllő egyébként pánikban van, és mindenki keresi Bürgit. Jó. És ajánljuk fel a cseremacskát, ha nincs meg. Egyébként ajánljuk Sanyit. Nem rossz. Igen. Meg körbe telefonáljuk a Bagot, Kisaszeget, Kerepes, Szadát, Domonyt, Mogyorodot, Háthaltik, Kolbászadát. Nincs most valami, hogy hívják? Nincs bárzási, valami, bárzási időszak. Macska dürgés. Bürgi milyen nemű, azt tudjuk? A Bürgi nem tudok semmilyet. Nem tudom. Ex-Kandúr? Vagy Herélt Kandúr? Nem tudom. A lánya macska, akkor azt hogy mondják? Szuka. De te most komolyan nem tudom. Hát lánymacska. Igen, nincs ilyen. Nincs, mint a kandúrnak, nincs ilyen, vagy a kutyának, vagy szuka, a macskának nincs női neve. Hát szoktak mondani, hogy puncica. Ez nőrici. Ez nőrici táj. Atya úristen. Na jövünk mindjárt. Jó, 8 perc, pontosan 8 óra. Egy pici közlekedés, ha még engeditek. Parancsoljon. Jó, köszönöm szépen. Az Üllői a belváros felé a Nagyvárad tér, és a Corvin között elesett, hatalmas baleset van, és emiatt nagy a dugó. Egészen a klinikákig torlódik, minden sáv lezárva. A Corvin felé vezető oldalon már most nem lehet közlekedni, aki tud kerüljön. 3 sávban szorodtak szét a befelé vezető irányba az autó alkat részei, úgyhogy óriási dugó van, azt próbáljátok elkerülni. Jó? Mindegy. Itt röksz. Mi? Mit hagyja rögjek, már vilám vagyok. Ja, jó van. Jövünk vissza mindjárt 8 perc, abban pontosan 8 óra. Ez a Rádió 1. A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után pontosan 7 perccel itt vagyunk, drága hallgatók, a Rádió 1-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a reggeli show. Péntek van, ez a nap legjobb híre. Yes. És hétvégére már jön vissza a jó idő. Most még egy picit hűvösebb van, szél van, és néhány helyen esőre lehet számítani. De szombaton már előbukka majd a napocska, vasárnap pedig újra 20 fok lesz. Gyönyörű idő, és ami még szebb, hogy hétfőn pedig újra 22 fok. Tehát ez az a kicsit szeres, kicsit hideg április, amihez hozzá vagyunk szokva, ez csak egy rövid időre köszönve, igazából májusi időjárás jön már a hétvége második felében. Uh-huh. Amszterdamtól az A1-es autópálya jól járható, kicsi Bandi 81 küldte nekünk, köszönjük. M0-áson Szeged felé a Dunaharaszti leajtónál egy orosz kamion túltolta a mostolat a leállósávon vissza. Ebű baj lesz. Zozi küldte nekünk. Aztán Szegény Zsülci, írja egy hallgató, el nem irigyellek, ismerem ezt az érzést, hétfőn bemész a stúdióba, és úgy kell tenned, mintha nem haragudnál rájuk. Barátság ez már. Mintha boldog lennél. Mintha boldog lennél. Igen. Azt mondja, hogy Ülői út, Ferenc körút és a Nagyvárad tér között hatalmas baleset, igen, ezt mondtuk, kerüljetek, jó? Mert ott áll most minden, és óriási ajándékra lehet számítani. Azt nézem, hogy mi van még, ami a közlekedés illeti, semmi, nagyjából ennyi jött, úgyhogy minden rendben van, hogy a pótlóbusz közlekedik a 74-es trollibusz helyett a Csáktornya Park és a közlekedési múzeum között, és a 74 a trollibusz teljes vonalán áram ellátási hiba miatt. Utasaink türelmét kérjük. A közlekedési múzeum helye között. Igen, mert hogy most az jelenleg most ugye nincsen. Igen. Mindig megáll valamilyen BKV járat, vagy metró, majd most már tényleg Brüsszel állna meg, de azért nem akar Brüsszel megállni a rohadt életben, nem? Miért nem Brüsszel áll meg? Hát ez van. Közlekedési múzeum nincsen, viszont a közlekedési múzeumnak vannak állandó járatai a város számos pontján. Igen, beállítottak, hadd menjen. Ez egy virtuális élő közlekedési múzeum, ami történik Budapesten. Na, mi pedig ugye folytatjuk közben egyébként jó hírekkel, mert hogy eltűnt Bürgi, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal. Ez önmagam, nem lenne jó hír, mert nagyon sokan szerették a macskát. Igen, végre kinyírták azt a macskát. Nem erre gondolok, hanem csak viccelt. Viccelünk csak, persze a Gödöllői Polgármesteri Hivatal saját Facebook oldalra rendelkező macskája, Bürgi eltűnt, 3000-en követik a macskát, Bürgi minden fontos eseménynek a részese volt, és Bürgi felszívódott. Tényleg saját sajtósa van. Bürgi posztol, olvas a helyi újságot, fotózkodik a hivatal vendégeivel, kitüntetésekkel, kokárdát tesz magára március 15-én, és minden nap csinál valami huncutságot, de aztán Bürgi eltűnt. Viszont állítólagosan megtalálták. Vannak jó hírek, úgyhogy mindjárt megkérdezzük a gödöllői polgármestert, aki már itt is van velünk. Halló, jó reggelt kívánunk, Gémesi Györgynek. Jó reggelt, polgármester úr. Halló, jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit valóban ezzel az örömhírrel. Ó, hol volt ez a fránya macska? Mint egy falat kenyér, úgy kellene nekünk az örömhíre. Hát minden jó híre, ki vagyunk éhezve. Hát ahhoz képest, hogy ma reggelig 40 ezeren megnézték ezt a hírt, azért az azt jelenti, hogy nagyon sokan izgultak érte. A helyzet az, hogy hétfőn este, amikor már nagyjából vége volt a munkának, és még a költségvetésben dolgoztak, miért ne dolgoztak volna a költségvetési irodán, ugye hát van feladat bőven szegényeknek. Aki elment, az nyitva hagyta az ajtót, nyilván nem után távol. Így van, és igen, nyilván ma már nem kellett bejönnie. Így van, és Bürgi kisúrant az ajtón, és aztán a főtéren volt, még a kamerákkal követtük, mert hát vannak főtéren kamerák, hogy ott volt szegényként, és aztán valahogy eltűnt, és kereste nagyon sok ember Gödöllőn, hát azt nem mondom, hogy a félváros, de lehet, hogy az egész. És egész egyszerűen, hát kétségbeesés volt, mert a cica azért hozott egy kis fényt az életünkben. Én nem hittem volna, hogy egy hivatal dolgozóira milyen pozitív hatással van, mert nem szándékosan jött ide, hiszen ő egy elveszett macska volt, tehát már voltak ilyen előzmények az életében, hogy valahonnan elindult, és egyik kollégám fölvette a buszmájadvaron, behozta, tél volt, hideg volt, esett a hó, és a jegyző asszony külön engedélyével, mert ez nem polgármesteri engedélye, a hivatali dolgokat a jegyző felügyeli, a Bürgi a munkatársunk lett, illetve hát minden nap életünk része, és mondta, és egyébként. És akkor hol lett meg a macska végül, mert tudjuk, megkaptuk SMS-t, a hallgatók elküldték, hogy megvan a macska, meg hát te is mondtad. Igen. Egy Krasznai Gáborné nevű nagyon kedves nyugdíjas hölgy sétáltatta a kutyát, a kutya megállt egy fánál, a fánál elkezdett ugatni, a szokásos történet, és a fa tetején volt a macska, nagyon-nagyon félt, remegett, feltehetően egyedül érezte magát, és sok minden más effekt. Így van, csak valami sok minden más effekt érte. Egyik munkatársa halálán bekedő bátorsággal fölmászott a fára, és tudni akarjuk, ki volt az a bátor kolléga. Ki volt az a hős, aki felmászott a cseresznyefára? Dolányi Péternek hívják egyébként. Nagy tapsa Péter! Szép volt Péter! Saki tovább! Tényleg jó. Felmászott a fára, ez nagyon jó. Azt lehet tudni, hogy milyen sok kérte, hogy esetleg időközi választásokat ögödöl, és félt, hogy kiteszik a szűrét. Hát ugye az ő neve pontosan Frau Bürgermesterin von Gödöllő, tehát ő azért polgármester, ki van nevezve, tiszteletbeli polgármesternek. A Grassalkovics Alomból. Igen, valahonnan onnan, és hát a helyzet az, hogy lehet, hogy megtudott valamit macska társaitól, hogy esetleg más is törekszik a pozícióra, de hát ez nem választás, ez kiválasztás alapján történik. Úgyhogy a lényege a dolognak az, hogy megvan, és ami megint nagyon, nagyon fantasztikus, hogy ma reggel, ahogy lejöttünk, hát a mosoly a fülig ért minden munkatársamnak, tehát azért ezt azt hiszem, hogy ezt az ajándékot megkaptuk Bürgitől, azt, hogy azért a mindennap életünkben egy kis fényt hozott, és előreláthatóan legyetek előreláthatók, hogy szerezzetek be egy ugyanolyan macskát, amit bújtattok addig, és akkor esetleg Bürgé eltűnik, akkor életbe lép a pótbürgé, kettes számú bürgé, egy albürgi, hogy ugyanúgy bevisztek, igen, ott van, és akkor hát nincs elkeseredés, egyes bürgé kiesik, egy ugyanolyan bürgi. A polgármesteri hivatalnak az erkélyén felmutatott, de csak egy pillanatra, mint Michael Jackson a gyerekét, és egy hopp, meg a bürgi, itt van, legyen egy, és az volt, láttam. Legyen kettes, hármas bürgi, és akkor én nincs baj, hát bürgiből egy van, ő azért egy nagyon, nagyon szép egyébként, és nagyon okos kis cica, és hát ugye többeknek fölmerült, hogy biztos mi valami alter egót rejtettünk föl a fára, és előhoztuk, mert annyira népszerű, hogy a polgármesteri hivatal irányába rendkívül sok érdeklődést mutattak az emberek, mert nincs alter egó, nem is gondolkozunk ebben, bürgiből egy van, és most kifejezetten felhívtuk a figyelmet mindenkinek, hogy ebben a dologban nagyon legyen elővigyázatos. Ő egyébként ilyen szempontból bent van, tehát nem kinti cica, és ezért is volt nagyon veszélyes az, hogy esetlegesen úgy eltűnik, hogy nem tud visszajönni, mert ugye a macskák azért visszatalálnak. Na jó, arra esetleg lehet számítani, hogy a jövőben, hogyha nagyon még népszerűbbé válik Bürgi, akkor a pelikánt lecseréltek a város címerében egy macskára. A vérével leteti a kölykeit. Igen. Hát akkor ezek szerint felkészült vagy. Hát. Így van. Nem, a pelikán az egy tradíció, és az tradíció mellett megférnek a ilyen fajta aranyos, mindennapi, hétköznapi történetek, amik sokakat érdekelnek. Úgyhogy én azt hiszem a kettő... Happy end a történet. Jó van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Megkérdésre csókoltatunk mindenkit. Köszönjük szépen, Gémesi György polgármester hallottam. Ciao, hello. Basszus, nem kérdeztük meg, lány vagy fiú. Igen, ezt elfelejtettük. Én lefosom. Tudom. Nem mindegy, hát a lényeg, hogy happy end. Nem szó szerint. Nem, hát happy end, most nem mindegy, egy fiúmacska került, vagy lánymacska. Ez aztán a lehető legelhanyagolhatóbb része. Hát de beszéltünk róla az elején, legalább okosabbak lettünk. Hát nem mindegy, milyen macska lett, meg a lényeg, hogy megvan. Most erélt, vagy kan, vagy szuka, vagy töke is van, meg nulia is. A lényeg, hogy megvan. A város, így van, de szerintem ez tök jó. Lehet, hogy később lesz egy itten egy gyors étteremlánc is a nevéből. Bürgi King. Bürgi King. Te jó is. Bürgi King. Na, egy kicsit komolyabb témában menjünk tovább, mert hogy friss események történtek, rakétatámadás hajtott végre az USA Szíriában. És ugye hát egy szíriai repülő egységek ellen, illetve légibázis ellen hajtott végre péntek hajnalban, méghozzá egy elég masszív rakétatámadást az USA, és azért érdekes a történet, mert a szíriai polgárháború kezdete óta, ugye ez volt az első eset, amikor közvetlen támadást hajtottak végre Assad elnök rendszer ellen, megtorolva ugye az elképesztő dolgot, hogy vegyük fegyvert vetettek be, leginkább sajnos megint nagy részt a civil lakók ellen, vagy hát ők itták meg ennek a legjobban a levét, rengeteg sérült, rengeteg áldozat, és amikor az ember szíve elszorul, az ugye az a legérzékenyebb téma, hogy rengeteg gyerek is áldozatául esett, ugye Assad tébolyának és elmeháborodásának, miszerint vegyi fegyvereket vetett be, fölrúgva ezzel mindenféle nemzetközi megállapodást. És ugye Trump nyilatkozott, azt mondta, hogy kudarcot vallottak az évek óta tartó kísérletek, Assad hozzáállásának tulajdonképpeni megváltoztatására, és most már egyértelmű és vitathatatlan, hogy vegyi fegyvereket vetettek be, kvázi megtorlásként, és a szíriai leszámolás végetvetése céljául azt mondták, hogy akkor menni kell, és megindították a légicsapást. Ilyen még nem volt, ugye, és hát ugye kérdés, hogy az oroszok erre hogy reagálnak, és mit szólnak ehhez, akik ugye nyíltan Assadot támogatják. Pontosan így van. Tehát, hogy nyilván volt valami egyeztetés előtt, én egyébként első körben azt hallottam, hogy nem volt egyeztetés, aztán Anna mondta, hogy már, tehát, hogy vannak olyan hírek is fent az interneten, amik szerint volt ilyen egyeztetés, most az egyetben nem tudjuk pontosan, de az biztos, hogy egy ilyen jellegű támadás nem tesz jót az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatának, vagy nem tehet jót abból a tényből kiindulva, hogy az Assad rezsimet az oroszok támogatják. Igen. Ugye a Fox News ugye azt mondja, hogy ő úgy tudja, hogy egyébként hát az Egyesült Államok előre értesítette Oroszországot. Igen, vannak olyan orgánumok, akik azt mondják, hogy nem volt elsőre egyeztetés. Én reggel ezt olvastam, de ez nem jelent semmit. Igen. Itt van velünk Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, mindjárt megkérdezzük, hogy ez mit jelenthet a folytatáson. Jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggel. Na, hát ugye ilyen még nem volt, hogy közvetlenül Assad seregeit és légiegységeit bombázzák, ráadásul az amerikaiak. Mit szólhatnak ehhez, vagy mit szólnak ehhez majd az oroszok? Hát nyilvánvalóan ez egy új helyzet, és nem is olyan szempontból közelítenék én, hogy most egy ilyen rakétacsapás, pontosabban ugye robotrepülőgépekkel, több mint 50 Tomahawk robotrepülőgéppel történt a támadás. Azért azt tudni kell, hogy az Egyesült Államoknak a 90-es évek elejétől, hogyha volt valamilyen fajta erősebb terrorcselekmény, vagy valamilyen fajta közel-keleti akció, akkor azért használtak már ilyen eszközöket. Az utóbbi években nem történt ilyen, és Szíriában így, ahogy fogalmaztátok, nem volt még ilyen. És hát itt igazán az a kemény helyzet, hogy volt egy kommunikáció, ami adott esetben még 2-3 nappal ezelőtt is egy együttműködést vázoló az Assad rendszert valamilyen szinten, ha nem is azt mondom, hogy elfogadó, de az iszlám állam terrorszervezet ellen fellépő haderő partnerként, szövetségesként gondoló amerikai politika volt, majd történt ez a támadás, és ez az, ami furcsa és biztonságpolitikai szempontból elgondolkodható, történik valami, és hát ha nem is percekben, de néhány órán belül az Egyesült Államok gondolkodás módja egy ilyen fajta katonai helyzet kapcsán 180 fokban megfordul. Ez azért nem megszokott. Ez egyébként én azt gondolom, hogy az új amerikai elnök, és hát a hozzá kapcsolódó ilyen profilozás, most, hogyha lehet ezt mondani, mert a biztonságpolitika csinál ilyet. Tehát egy profilozás kapcsán azért mindig is elgondolkodtak az elmúlt hónapokban a szakértők, hogyha beüt egy ilyen helyzet, vajon mennyire lesz politikus, vagy mennyire lesz inkább katona, hadvezér az Egyesült Államok elnöke. Nyilván egy politikus lassabban közelít egy problémához. Most mondhatom azt nektek, most ugye Szentpéterváron volt ez a robbantás, és Putyin elnök mennyire visszafogott volt a terrorszervezet megnevezését illetően, mert hogyha kiejtette volna a száján, hogy a szállak Szíriába vagy Észak-Irakba az iszlám állam terrorszervezethez vezetnek, az orosz lakosság automatikusan azt követelte volna tőle, hogy azonnal legyen válaszcsapás. Tehát, hogy mennyire politikus valaki, és mennyire hadvezér. És az Egyesült Államok politikájában eddig nem volt jellemző az, hogy adott esetben néhány órán belül egy ilyen kemény válaszcsapás, tehát itt ugye nem egy robotrepülőgépről beszélünk, hanem több mint 50 ilyen robotrepülőgép, tehát ezt úgy kell érteni a hallgatónknak, hogy robotrepülőgépenként közel, tehát ilyen 800-900 kiló robbanóanyag van egy ilyen irányított robotrepülőgépen. Tehát az, hogyha egy ilyen több mint 50 ilyen robotrepülőgép becsapódik valahova, hát ott kőkövön nem marad. Tehát az a repülőtér az eltűnt. Hát igen, ugye azt mondják, igen, hogy a reptéren tárolt repülőket, tároló bunkereket, lőszeraktárakat és légvédelmi rendszereket pusztítottak el, ráadásul valószínűsített vezető, hogy vegyi fegyvereket is tároltak, mert az amerikai hírszerzés információi szerint pontosan erről a reptéről szállt fel az a gép, ami ugye a civil lakosság ellen. Ezt mondják, hogy az amerikaiak nyilván erre lesz. Hajtott végre támadás. Lesz most egy viszont válasz ugye az oroszok részéről, tehát azért a hírszerzési információk. Tehát ezt megint úgy kell elképzelni, hogy nem az történik egy ilyen helyzetben, hogy elkezdenek nyomozni. Itt folyamatosan mindegyik nagyhatalom, Oroszország, az Egyesült Államok, egyébként az Unió is megfelelő felderítő műholdrendszereken keresztül az egész térséget figyeli. Tehát ilyen szempontból az, amikor megtörtént ez a egyi fegyvertámadás, akkor igazán az amerikaiak, az oroszok, és maga az Unió is egyébként, hát nem is azt mondom megint csak, hogy néhány percen belül, de néhány órán belül tudta azt, hogy honnan indulhatott el ez a támadás, kik hajthatták végre, ezért ugye az amerikai Egyesült Államok azt mondja, hogy ők tudják, hogy Assad rezsime és az Assad légierő hajtotta végre ezt a támadást, és ezért választották ezt a repülőteret. Hogy ez most mennyire precíziós csapás, mennyire semmisült meg teljes egészében egy bázis. És itt a nagy kérdés az, hogy mennyire változik meg az iszlám állam terrorszervezet elleni egységes fellépés adott esetben. Nem is az Assad rezsim oldaláról, hanem Oroszország oldaláról. Mennyire ássa alá azt, hogy egy ilyenfajta válaszlépést még akkor is, ha értesítik. Tehát ez megint csak nem úgy történik, hogy órákkal hamarabb értesítették az oroszokat. Hát nyilvánvalóan azért nem tehették ezt meg az amerikai hírszerzési szempontból, mert ebben az esetben az oroszok nyilván szólnak a partnerüknek, szövetségesünknek. Tehát a támadás előtt, tehát lehetséges, hogy a Tomahawk robotrepülőgépeket éppen indítják, és ekkor kap egy jelzést Oroszország, tehát hogy ne tudjanak reagálni. Szóval itt nagyon-nagyon sok kérdés van ezzel a katonai akcióval, válaszcsapás kapcsán, a gyorsasága miatt, a politikussági szintje miatt, hogy ez egyébként mennyire változtatja meg az Egyesült Államok minden kérdéshez való hozzáállását, akár Észak-Koreában, bárhol a világban. Egy üzenet is az egész világnak Trump részéről. Így van, hogy mi ennyire gyorsan tudunk adott esetben, már mint ami az Egyesült Államok, mi ennyire gyorsan tudunk adott esetben reagálni, ne szórakozzatok velünk, idézőjelben, mert hogyha valami rosszat tesztek a világban, abban a pillanatban megy a válaszcsapás. Ez azért az elmúlt 20 évben nem volt jellemző az Egyesült Államok. De már nem ez az első támadása, a vegyi támadás, hogy azt mondják, hát volt már ilyen, amikor ilyen tudták, mindenki nem úgy értem, hogy válaszcsapás nem volt amerikai részéről, de egy vegyi támadás már volt, persze. Mert a terelés egyébként mindenki másikra mutogatott. Tehát ebben igazatok van, és ilyen szempontból azt kell, hogy ha objektíven ránézünk erre a helyzetre, volt ilyen, és ugye az Obama adminisztráció, például az amerikai külügyminiszter, az akkori külügyminiszter Kerry próbált nagyon komolyan föllépni Szíria ellen, pontosabban Assad ellen, és ott az oroszok voltak azok, akik meg tudták szorongatni igazán Assadot, és itt volt az, amikor arról beszéltek, hogy a vegyi fegyverkészleteket meg kell semmisíteni. Ugye itt két dolog van. Egyrészt az derül ki, hogy jó pár évvel ezelőtt a vegyi fegyverkészletek nem lettek teljesen megsemmisítve. Ugye elvileg léteznie kellene, igen, 2012-es vagy 2013-as álláspont szerint egy orosz-szíriai szerződésnek, amit te is mondasz, ahol Oroszország feladata volt az, hogy ellenőrizze, hogy Szíria megsemmisíti valójában a vegyi fegyvereket. Na most akkor vagy nem ellenőrizte jól, vagy cinkostárs. Hát az derült ki, hogy most én ebbe hadd ne foglaljak állást, az kiderült, hogy vegyi fegyvere van Assadnak, tehát nem lett végrehajtva ez az egyezmény és ez az egyeztetés, de ilyen szempontból még egyszer mondom, miközben akkor is volt vegyi fegyveres akciója és támadása, és rengeteg gyerek akkor is sajnos meghalt. Amerika sokkal-sokkal visszafogottabb, tehát az Egyesült Államok sokkal átgondoltabban cselekedett, és próbált valamilyen fajta tárgyalásos rendszeren keresztül a kérdéshez és egyáltalán a közel-keleti térséghez hozzájárulni. Az látható, hogy Trump logikája teljes egészében más ezzel kapcsolatban, egy sokkal-sokkal keményebb fellépés, és ez nyilván mindenkinek üzenet, de nyilván ezzel kapcsolatban nem csak a terroristák, nem csak a diktátorok gondolkodnak el, hanem a szövetségesek, tehát például például a NATO szövetségesek is, itt mi az Európai Unióban is, el kell, hogy gondolkodjunk, hogy egy pillanat alatt változik meg az Egyesült Államok politikájában egy megítélés, egy partnerség, ha valami olyan dolog történik. Tehát ez egy újfajta helyzet, ezért kapta föl ennyire, nem csak a támadás miatt a fejét mindenki a világban, hanem ennek a háttér zöngéknek és üzeneteknek a kapcsán is. Ennek a válaszcsapásnak lehet olyan lépése, hogy ott most tovább bonyolódik a helyzet, vagy ez megoldhatott bármit egyébként? Nézzétek, igazán a Közel-Keleten most ez kicsit furcsa lesz, tehát én is, tehát biztonságpolitikai szakértő, meg tehát én is különleges egységnél szolgáltam, és ilyenkor mindenki azt gondolja, hogy aki ilyen helyről jön, tehát az embernek mindig viszket az ujjat, tehát az elsütő pillentyűn, és elsősorban az ilyen erő megoldásokat szereti. Én azt látom, hogy egyébként a Közel-Keleten a problémákat fegyverekkel a legnehezebben intézni. Tehát mindig, tehát a fegyverek általában káoszt szülnek. Tehát minél keményebb egy csapás, arra mindig van válaszcsapás. Lehet, hogy rövid távon egy-másfél évig valamit elrendez, de utána egyszerűen a revansa bosszúvágy miatt újabb, keményebb lépés történik. Meg kell nézni egyébként Izrael és a palesztinok viszonyát, hogy mennyivel dobta meg az, amikor valamilyen fajta békeszerződés, valamilyen fajta megegyezés történt. Ezek általában több fordulóval az elején rövidebb távon működik, de aztán valahogy elindul egy megbékélés irányába. Nyilván nincs még béke ott sem, de valahogyan elkezdenek rendeződni viszonyok. Ha pedig katonai csapás van, akkor egyszerűen a szélsőségesek ezeket mindig fel tudják használni. Tehát én ezért mondom, az furcsa, hogy a szó és az írás és a szerződések erejében én jobban hiszek, mint hogyha rakétákat küldözgetnek az emberek, de nyilván ez az én magánvéleményem. Hát meglátjuk, minden esetre nem megnyugtató. Látva a képeket, borzasztó. Tehát, hogy a katonákat meg érti az ember, meg hát azért mennek oda, hogy harcoljanak, ez a feladatuk, de hát a civil áldozatok és a gyerekekre és azokra a képekre, amik ugye bejárták a világsajtót, hát szívszorító. Igen. Elképesztő. Meglátjuk, hogy mi fog történni. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok megítélése szempontjából, tehát biztonságpolitikai megítélése szempontjából azért ez egy új helyzet. Nyilván valamilyen szinten érthető ez a fajta válaszcsapás, ennek a mértéke komoly, tehát azért ez nem ilyen, tehát ez totális rombolás, tehát erre tényleg ezt tudom mondani, hogy ez egy nagyon kemény válaszcsapás, és hát ugye az a kérdés, hogy ez mennyire destabilizálja újból a térséget, és hogy egyébként mennyire segíti az iszlám állam terrorszervezetet, mert mondjuk adott esetben egy ilyen támadás szétzilálhatja az eddigi iszlám állam terrorszervezet elleni koalíciót. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, szerintem körbejártuk a témát, komplett volt. Köszönjük szépen a Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek, köszönjük szépen. Hát minden esetre talán bebizonyította azt, hogy nem csak a nyilatkozatok terén tud kemény lenni, hanem hogy kell, akkor tevőleges írni. Igen, meg hogy akkor azért nem cél összeborulni ennyire Putyinnal, mint amennyire mondták, hogy itt meg lesz a nagy orosz-amerikai kibékülés, akkor azért ez lehet, hogy kicsit várat magára. Na jó, van 2 perc, van pontosan 8:30, jövünk vissza nem sokára. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 8:45 lesz pontosan, 3 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Mire volt ez a zenéje? Eredetileg mi volt ez? Ez? Nem tudom. Travolta? Oh baby. Grease vagy mi ez? Mi az eredetie? Hát, szerintem ez nem Grease, ez 100%, az elsőből biztosan nincs benne. Nincs, lehet hülyeséget beszélek, hogy behallottam valamit, hogy halucináltam? Szerintem vagy... igen. Annyiszor... Megombáztam. Valószínűleg az lehet, hogy annyiszor hallottad, már mindenbe belehallod. Ez Dirty Dancing, köszönöm. Tényleg? Persze, ez a Dirty Dancing. Valaki azt írja, hogy Dirty. Így van, hát B-bet senki nem ültetheti a sarokba, ezt jegyezzétek meg. Ja. Ez jó kis film volt? Te úgy értékeled így? Szerintem a maga idejében igen. Tehát, hogy persze, tehát szemét. De hogy egyébként szerintem, amikor az kijött, óriási sláger volt, és én fiatal akkor már egyébként szeretem a Dirty Dancing-et. Tök jó az a sztori. Szerintem az országúti diszkosokkal jobb volt. De igen, az ország... Én Patrick Swayze-t nagyon szeretem, a Holdpontban is nagyon jó. A Holdpontban abban jó volt. Ez nagyon jó film a Holdpont. Keanu Reeves-el, úristen. Hát és úristen. A Boston még sírtál is. A köcsögölős részen. Hát tényleg, hozzám bújtál, mikor ott agyagoztál. hoztak. Figyelj, szerintem a Ghost is jó film. Ha azt nézed, hogy abban az értékítéletben, ahova ez tartozik, és nem másra hasonlítod össze egy Scorsese filmmel, vagy nem tudom mivel, akkor a maga műfajában, ebben a popcorn mozik, szerintem nem rossz film. Tínédzserként megnézve, hát most már ők rajta, hogy oda gyál meg. De akkor egyébként szerintem nem volt rossz. A Ghost se volt rossz. 20 éves film, alkotások azért sem. Figyelj, persze, hogy akkor az... A Ghoston milliók bőgtek. Ezt én sosem láttam egybe. Te tudom, hogy mi van, meghallgatjuk a dumálat, de mi úr, de én azt nem néztem meg egybe soha. A történelmi, mert nem tudom, annak van, hogy ez így elsütött. Hogy eldöntem magam már az elején, amikor meghal a Patrick Swayze, és így kikapcsoltam, és zokogtam a Toshiba videómon, és fejes lett a videómagrom, hogy annyit zokogtam. Vagy annyit ismétlik, hogy egy részletében már megnézted 6-szor. Hát tulajdonképpen igen. Filmet, tehát igen. Nincs olyan részlet, ami nincs meg. De Dirty Dancing-et kívülről tudom. Nem tudsz belőle olyan részletet mondani, amit ne tudnék. Tehát azt én szerettem azt a filmet. Az a baj, nem ismerem a filmet. Akkor most eltáncsolom veled a pecsangát. Tényleg? Tudsz pecsangázni? Hogy ne tudnám. Szeretem volna megtanulni pecsangázni. Igen, az árutánc a pecsanga lesz, de aztán végig se a pecsanga lesz, hanem ugyanaz, ami sok évvel. Pöcstanga. Mindig ugyanaz az árutánc, sajnos. Igen. De ettől függetlenül nekem a Ghost például tetszett. Nekem az a rész tetszett nagyon, amikor találkozott azzal a lélekkel, aki ott a metróban bolyongott, és tudta ugye mozgatni a tárgyakat. Mert korábban ugye az volt a legnagyobb problémája a Patrick által alakított szereplőnek, hogy ugye nem tudott beleszólni a körülötte lévő történésekbe, ezért kellett ugye a Whoopi Goldberg, a jósnő. Ez egy tök szép szerelmes film szerintem. És az, amikor a tárgyakat elkezdett tudni mozgatni, onnantól kezdve más számára is izgalmassá vált a film. Mi szeretem azt a Demi Moore-t, amikor mi az $1 millió dolláros ajánlat, hogy mi az? Nem, 1 millió fontos hangjegy. Amikor is az, ugye a Robert Redford ad neki egy ajánlatot. És akkor ott elmegy, nem megy el. Mit csinálnál? Az is egy jó film szerintem. Nem? Az jó, maga a kérdés felvetés. Hogy mennyiért? Igen, az ugye tönk szélére kerülnek, el kell adni a házukat, amit imádnak, és vagy el kellene adniuk, és akkor jön ez a jóképű sármos Robert Redford, akinek nem tud ellenállni senki, és akkor azt mondja, hogy sárpej tekintetével, igen, és azt mondja, hogy $1 millió fizetek neked, add ide a csajt egy éjszakára. És akkor szétmennek, ugye? Az lesz a... Nem, kirakja a lányt a végén, és akkor ott és várja a fiú. Igen, összejön a pasi, meg a Robert. Igen, végülis Demi Moore kiszáll a sztoriból, és egy brutál intruderrel megbüntetik egy... Nem, azt hiszem, hogy várjál, hogy valahogy megtörténik az éjszaka, és akkor a Robert Redford többet akar, közben a csaj összeveszik a pasiával, mert azért mégse tud a pasiába belenyugodni, és elengedi a lányt, tehát kirakja a végén a limóból, és akkor odafut a Heathhoz, és ott várja a fiú. Azt hiszem, ez a vége. Azt nem tudom, már megint zokogtam. Szóval ez egy jó filmek szerintem. Egy limonádi mozi, de jó, hát ezeket jó volt látni. Na, végül nem? Rossz, nem rossz. Nem rossz, csak bének voltak benne még a tisztességtelen ajánlat, igen. Azt szeretem benne még, amikor eljöttek, hogy a lelkekért. Amikor elvitték a pokolba az árnyékok megelevenedtek. Az hol a Ghostban? A tisztességtelen ajánlatban? A Ghostban, ne. Ja, várjál. A tisztességtelen ajánlatban, amikor azt a kereskedelmi ajót elfogták, és ezt kiderült, hogy valójában nem is az. Igen, kicsit keverünk mindennel. Köszi, hogy elmondtad a végét. Hát nagyon van szépen. Van ember, aki engem látta a Ghostot? Ha nem láttad, akkor megérdemled. És tudtad, hogy Darth Vader Luke Skywalker apja, ha nem, akkor ne nézd meg a birodalom vissza. A szörnyű dolgokat fogsz megtudni. Hogyha esetleg a hídembert még nem láttatok, mindenképpen takarjátok el a szemeteket, amikor ott a hogy hívják felé jártok, ott a Clark Adam tér felé, jó? És ne nézzetek jobbra, se balra. Na, hívjuk akkor a Beko nyertes szerintem. Ah, jó. Na, gyerekek, régen volt már ilyen nehéz dolgunk. Rengeteg szomorú mosógép írt nekünk, hogy cseréljük le. Sok gyerekre, sok felnőttre kell mosni. És a szívünk szerint mindenkinek adnánk egyébként egy mosógépet, mert sokan megérdemelnék. De aztán mégis hát választottunk valakit. Kellett választani. Egy mosógép, egy Beko mosógép és egy Beko szárítógép. Azt hiszem, ne olvassuk fel a levelét, mert akkor megtudja. Akkor ő megtudja, ha nem legyen ez egy ilyen meglepi hívás, hogy kap tőlünk egy mosógépet, illetve hát nyilván a sponsortól, meg egy szárítógépet. Egy szárítógépet, kis állatszőr eltállító programmal. Nagyon rá vagy erre gerjedve. Igen, mert ráadásul most már nekünk is szükségünk lehetne rá itt a stúdióban, mert hogy itt van velünk Sanyi, a világ legnyugodtabb macskája. A vérmacska egyébként csak alszik, ilyenkor nem lesz erőjes. Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Aha. Kérjük, ellenőrizze a hívott számot. Ezen a számon előfizető. Anna, jöjjön vissza, kérem, és tárcsázzon újra, mert nem kapcsolható előfizető ezen a számon. Kefírem? Kefírem. Óriás jól. Na, várja, nézem. Na? Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Kérjük ellenőrizze a hívott számot. Három a magyar igazság. Zsám, uram! De van, de van! Emlékeztek erre? De van, de van. Igen. Meg lesz a gyerek. Meg kell dolgozni azért. Majd most. Na. Majd most? Majd most. Szerint a majmó bolygója is jó volt egyébként. Fél. Ügyes vagy. Csak meg lett a rokon száma. Mi, Anna? Addig csűrtük, csavartuk. Tessék. Jó reggelt, hello, reggeli show, Feri, Jani, Balázs, szia. Rocika nyugdíjba meg! Jó reggelt! De mi vagyunk, hát milyen nagy az öröm? Úristen! Jaj, Istenem, nem hiszem el! Hát mi mindig... Mindig jól válaszunk. Azt mondtad, hogy Rocika nyugdíjba megy? Igen! Na, hello, egy nevet mondj nekünk, szia! Sziasztok, Móni vagyok! Hello, Móni! Hát nagyon tetszett a leveled, amit írtál. Szemezgetünk belőle, addig egy kicsit magadhoz térsz. Nem számítottál rá? Jó. Nem, úristen, nagyon örülök. De jó. Hányan vagytok, vagy kik vannak ott? Már hallottam, hogy összegyűltetek. A nagyfiamnak a barátnője van itt, meg a középső fiam van itt, hol, mert ő beteg. Három gyerek van, ugye? Igen, igen, három fiú gyerek. Na, csak egy részlet, egy pici a levélből ott van az első oldalon, azaz, és akkor utána még egy kicsit beszélgetünk. Csak hogy milyen panaszok vannak, vagy hogy mit írtál, hogy személyisítetted meg a mosógépedet? Csapágyaimat körülbelül 6 havonta cserélni kell, de a szerelő azt mondta, a csapágyházam már nem bírja sokáig. Nem akartam a mosás végén kinyitni az ajtómat, hogy ott a családfő, aki ezermesternek gondolta magát, és úgy kinyitotta, hogy eltört a záram. Egy reteszt szereltek rám, amit kívülről csavarozott föl, mondanom sem kell, hogy nagyon szép lettem. Amikor éppen pihennék, a család kedvenc macskája belimbújik, nyitogatja az ajtómat, karmolász és rám mászik, szólt tovább Rozi panasza. És hát napi 2-3 alkalommal állított szolgálatba Rozit, mert sokan vagytok a családban. Igen. És még a centrifugálást ugyan néha-néha elvégzi, de szokás szerint elugrál a padlón. Igen, tökéletes az utolsó mondat. Kérem, vegyétek figyelembe panaszaim súlyosságát, és engedjetek nyugdíjba menni. Így zártad a levelet. Nagyon jó. És ahogy elmondta, vagy leírtad a levélben, ezek szerint a kis állatszőr eltávolító funkcióra is szükségetek van. Igen, igen, van nyuszi, kutya, macska, minden. És hát 5 tagú a család, 3 fiúgyermekkel. Igen, 3 fiúgyerek. Ha, mivel foglalkozol, Móni, mit csinálsz? Én a kereskedelembe dolgozom. Kereskedelembe dolgozol. Jó. 15 éves a régi rozog a mosógép. Igen. Na, hát a jó híz az akkor, hogy... Mert megszolgálta, igen, elmehet nyugdíjba. Rozika, van egy vadonatúj, vagy lesz egy vadonatúj mosógépetek, jó, a Bekolyó voltából, és egy szárítógépet is adunk, ami maga a csoda, mert hogy vége a teregetésnek, átdobod a mosógépből a szárítógépbe, és onnan csak ki kell venni és összehajtani. Tényleg nagyon klassz. Hát igen, látnátok a ruhaszárítónkat, szigetelőszala, mindenféle. Na, azt a végeit. A sádat szétesik, már ő sem bírja. Hol laktok? Merre laktok egyébként? Debrecenben. Uh-huh. Oh. Na, na jól van, hát örülünk, hogy így erősz. Ezt jó hallani egyébként tényleg. Figyelj, megmutatjuk. Megmutatjuk, jól mit nyertél, egészen pontosan figyelj. Jó, köszönöm. Az önnyereménye egy Beko prémium mosógép kis állatszőr eltávolító funkcióval és egy szárítógép. Wow! Úristenek! Nincs teregetés, nincs vasalás ezentúl, úgyhogy ez tök. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Hát, nincs mit, ne viccelj. Köszönjük a szponzornak. Hogyne, igen. Mekkorák a gyerekek, Móni? 22, 16 és 10 évesek. És még a 22 is otthon lakik. Tehát még veletek egy háztartásban. Igen, igen, itthon lakik. Mama Hotel. Mama Hotel, igen. Hát így kényelmes, neki igen. Jól van, Móni, használjátok egészséggel, akkor felveszünk az adatokat, és igyekszünk, vagy dolgozunk az, hogy minél előbb megkapjátok. Jó? Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük még egyszer. Hát ne viccelj, már csak mindenkinek tudnánk adni. Sokan megérdemelték volna, hát titeket választhatunk, de tényleg nagyon megható levelek. Nagyon szépen köszönöm. Jó helyre ment szerintünk. Puszi, sziasztok! Igen, nagyon köszönöm szépen, sziasztok! Sziasztok, ciao, hello. Na jó, a gyerekek, hát ilyenkor mindig megnyugszom. De jó volt. Szép sikongatás volt az elején. Műsorkészítők álma. Igen, igen, abszolút, abszolút jó helyre ment. Tervezünk majd még ilyen játékot, és akkor adunk még mosógépeket, jó? Péntek van, kérdezünk, válaszolunk? Így van, kérdez felelők rovatunk jön, lehetnek küldeni, vagy lehet küldeni ugye nagyon őszinte kérdéseket, és hát... Reménykedni, ha? Igen, majdnem őszinte válaszoknak. Így van, mert péntek van, úgyhogy az utolsó 20 perc az egy interaktív 20 perc, kérdezhettek bennünket. Ahogy szoktátok, ez népszerű rovat, egyébként nem is tudunk mindenre válaszolni. Nem csak magunkról, bármiről szeretnétek. Jó, vagy kíváncsi. Nem tudjátok a választ, vagy nem találjátok meg a Wikipédián. Így van, gyerekneveléstől kezdve, főzési praktikákon keresztül, várak csöcsök csokik. Várak csöcsök csöcsök csokik. Jani, melyik a kedves csöcs formán? Nem vagyok válogatos. Köszönöm a kérdést. Csokoládé. Minden jöhet. Jó, úgyhogy kérdezzetek. 0-20-311-111 az SMS számunk, itt vagyunk. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjai Geli Show. 9 óra után 9 perccel itt vagyunk, szép reggelt kívánunk minden rádió egy hallgatónak, itt vagyunk a reggeli showval, és is folytatjuk a kérdés válasz rovatunkhoz érkeztünk. Rögtön elkezdjük megválaszolni a kérdéseket. Előtte gyorsan egy-két közlekedési hír, lassú haladás az Árpád hídon, Pestről Budára különösebb oka nincs, de egészen lassú, itt megyek minden reggel, ennyire lassan még soha nem értem át. Gabi küldte nekünk Viberen, köszönjük szépen. Aztán fotóznak az M6-os 14-es kilométerénél már a legelején Pécs felé, vigyázzatok, illetve az M7-es 92-es kilométerénél a Balaton irányában. Úgyhogy óvatosan, Szerémi út befelé trafi 60-as tábla van, ott is óvatosan menjetek, és hatalmas baleset, Üllői út, klinikánk még mindig nagy a dugó, aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen. Na, kezdjük is akkor? Hajrá! Hajrá, nagyon sok kérdés van. Azt mondja, szia, néni, sikerült jegyet venni a Metallica koncertre? Kati kérdezi. Nem. Lefűztem egy picit a témáról. Tehát nem is akartál venni. Megmondom, hogy őszintén nem. Haragszol rájuk, éreztem. Nagyon, ugye? Most nagyon meg vagyok rá, most nem is válaszoltam a legutóbbi SMS-ére Jamesnek. Találtál egy ideológiát, hogy miért nem kell elmenned a Metallica koncertre. Jó, de te megígérted, hogy hozol nekik itt. Én megígértem, és én tartom az ígéretemet. Számolom, bánom, kicsit hátba döföm ezzel az ideológiaimat, de valahogy most nem gerjedtem annyira rá, mint az elmúlt években. Nem tetszik a legutóbbi lemez sem, és az a bajom, hogy amikor már úgy tudod, már így az utolsó három lemez nem tetszik, akkor már úgy azért kezd kiszeretni az ember az egykori kedvenceiből. Nekem a Metallica mindig is egy trash metal zenekar volt alapvetően, még a fekete lemezt azt csak lenyeltem, az nagyon jó számok voltak rajta, de... Ja, a legsikeresebb lemez. Hát egyértelmű, persze. Egyik legsikeresebb, arra azt mondja, hogy Jani, lenyeltem. Na, azt is értett, hogy 30 millió ment belőle. Azért, mert többieknek tetszik, nekem nem kell, hogy tetszett. Persze, de nem. Tehát én egy old school trash metal arc vagyok, a zene ízlésemet tekintve, úgyhogy nekem mondjuk a Master of Puppets, meg a Ride a Lightning, vagy az Injustice for All az igazi Metallica album. Van, ez az embernek lojálisnak kell maradni. Ha jön egy Metallica, és eddigen szeretted, akkor el kell menni megnézni őket. Nem mindenki ideológiát gyárt, most miért nem megyek, érted? Hűséges Metallica rajongóként kell meghalnod, és ha ide jönnek Magyarországra, akkor oda kell menni. Tisztelettel adózni, megnézni őket, és azt mondja, oké, mostanában nem szeretem, de hosszú évekig ti jelentetétek nekem a zenét. Tehát ez egy nem tudom, az ember templomba megy. Ez egy ilyen koncert, hogy ne légy puhár, menjen. Hogy körbenézne, egy kicsit beárnyékolná így a szeme felett így a homlokát, James így körbenézne így a teremben, és akkor így tolna azt, hogy where is sick and destroy. Where is young. És akkor ide, hol a francba lehet jönni? És akkor megérkezel, odaintegelt, és nagyon elkezdenek. És akkor nagyon elkezdenek, Igen, és akkor iszonyat a zúzásban. Nem, én ki kell tartani mellettük, el kell menni szerintem, tényleg. Imádom. Exploiterre viszont megyek, mert Vettit akarom látni még mielőtt megburdel. Már volt egyszer egy szívépartos a szegénynek a színpadon, de mennyire nagy az már, nem? Hát egy punknak egy szebb halált nem is tudna elképzelni az ember, mint hogy koncert közben megállatni, és eldől balra, miközben vagy nyomja le ezt a rovart. Nógrádi Júri bácsit miért kellett lecserélni? kérdezi egy hallgató. Gyerekek, mi azért azt észrevettük, hogy mióta átjöttünk, van bennetek egy masszív paranoia. Bármit mondunk, velünk egyet nem értő, vagy nem azon, ugyanazon az állás, hogy szokták mondani, nem azonos állást foglalók, ugye azonnal támadásnak és az ideológiájuk és a személyük elleni támadásnak veszi. Nem cseréltük le, van, amikor hívjuk, van, amikor nem hívjuk. Mást is hívunk, más hangot is megszólaltatunk. Próbáljuk a műsort színesíteni, próbálunk más szakértőket is bevonni. Nem cseréltük le, csak most úgy gondoltuk, hogy nyilatkozzon a Tarjányi. Gyuri bácsi volt, lesz, migránshozhat mindig kicsit. Tehát ezért semmi baj. Hívtuk, hosszú éveken keresztül hívtuk, nem cseréltük le, de ennek a műsornak az a feladata, higgyétek el, ne lássatok mindig valamiféle összeesküvést, vagy politikát, vagy ideológiát, hogy mások is megszólaljanak, hogy színes legyen. Most azt gondoltuk, hogy szólaljon meg a Tarjányi, szerintem nagyon jól, nagyon összefüggően, nagyon klasszul beszélt ugye erről a szomorú helyzetről, ami a szíriai vegyi támadás és az azt követő légi csapás volt most, amit ugye megindított az Amerikai Egyesült Államok. Nincs paranoia, meg nincs mögöttünk mindig egyfajta ideológia. Most úgy gondoltuk, hogy de lesz még Nógrádi Gyuri bácsi, szeretjük, Anna folyamatosan tartja vele a kapcsolatot. Ha olyan a téma, és úgy értékeljük, fogjuk őt is hívni. Tehát nem mindig az van, amit gondoltok, hogy most akkor ránk szóltak, meg le kellett cserélni, meg biztos ezért, meg azért. Ennyi, ilyen lipsi vagyok. Hülye lipsik. Ugye ő legalább rendesen megkérdezte, hogy miért nem hívjátok. Igen, gyerekek, hát tényleg gondoljatok bele, tehát, hogy mi már mennyi mindenek voltunk, nem? Persze. Orbán Simicska rádió alatt akkor toltuk a Fidesz szekerét, amikor ellenünk fordulok, akkor Simicska bérencek voltunk, most Vajna bérencek vagyunk, most a CEU után már lipsi bérencek vagyunk. Már négyszer megfordultunk, gyerekek, tehát higgyétek el, nem? Mi azt gondoljuk és azt képviseljük, amik vagyunk, ezt toljuk, más szakértőket is megszólaltatunk. Szerintünk ettől jó és színes a műsor, ennek ez a feladata egy reggeli műsornak, hogy nem mindig ugyanazt halt, a megszokott arcok legyenek, Gyuri bácsi volt, van, Gyuri bácsi örök. Tehát lesz még. Nyáron szül a feleségem, első gyermek fiú lesz, milyen felkészülést, könyvet ajánlotok, felkészítőre érdemes menni, jó tanács, köszi, R32. Uh-huh. Dávid küldte nekem. Szerintem az emberiség sok tízezer éven keresztül megoldotta ezt a dolgot könyvek és felkészítő nélkül, szerintem jó vagy benne alapból. Ha nagyon izgulsz a dolog miatt, akkor egy ilyen anyával való tanfolyamra érdemes elmenni, mert az kettőtöket is erősít, az tök jó. Tehát van ilyen szülésre való felkészítő tanfolyam, arra szerintem érdemes. Könyvet, hát azt meg most a suttogós könyvet olvasol. Isten őriz, más nem. Azt mondja, hogy de jó. És mert... a saját tapasztalat, hogy volt ugye én is könyv szerint mentem. Én szerintem az embernek az ösztöne tudja legjobban, meg a női ösztön és az anyasság az úgyis mindig azt mondja. Könyvekre hallgatni, meg hagyni sírni, meg tedd le, meg ne menj be a szobába két percig. Szerintem nem szabad. Ha akarod, vedd föl, ha akarod, simogasd, ha jó érzés legyen a kezedben, nem tudod elrontani, ha szereted. Ha akarod, aludjon ott melletted. Nincs ilyen. Szóval, hogy én legalábbis ebben nem hiszek. És mi már a második gyereknél nagyon az ösztöni rendünk, és az mindig a legjobb hangadó, meg a legjobb véleményformál az, amit te belülről érzed. Ha sír és át akarsz hozzá menni, ne legyen az, hogy egy könyv azt mondta, hogy most akkor 10 percig nem menj át, majd abba hagyja. És ott ülsz és hallgatod, hogy sír, vedd föl, lehet, hogy egy kicsit többet fog sírni, lehet, hogy akkor még nem alussz a végig az éjszakát, de ha neked jó érzés, hogy ott van melletted, akkor vedd föl és legyen melletted. Ha ott akarod hagyni, hagyd ott azért, mert neked azt mondja az ösztönöd, hogy én inkább aludni akarok, sírjon kétszer, harmadszorra nem kell föl. Az is egy út, lehet, hogy tényleg nem kell föl a harmadik éjszaka, mert nem ment érte senki. Úgyhogy ne könyvből. Csak az érzés, nem? Én is azt mondom, csak az érzés, kész, beszélgess sok emberrel, ha van igényed van, de hogy ne hagyd magad befolyásolni, azt szerintem maradt. Úgyis van az emberek egy elképzelése, aztán jön a gyerek, és mindent felrúg, és minden borul. Majd nálam nem fog sírni, majd az én életemben nem kavar bele, ő jön, illeszkedjen ő. Ugye hát hányat hallottunk, mi életünkbe jön. Mi ugyanúgy elmegyünk hétvégén. Megérkezik az első gyerek, és minden borul. Három éjszaka, amit nem aludtál végig, és máshogy látod. Máshogy látod az életet. Szép tervek összeomlanak. Meg két dolog érted. Viaszos füldugó, másik pedig az, hogy az élet harc. Ennyit egyezünk. Így van, gyerekek, és mind a kettő. És mind a kettő János saját tapasztalata. A viaszos füldugó is közvetlenül virág megszületése után azóta is használja, és az élet egy harc, vívja meg a gyerek is. Így van. De csak három hónapos, Jani, nem baj van. Illetve a feleséged. Így van. De hát ez Móli az élet harc, mondtam, aztán bedugtam a füleme. De köszönöm, hogy ezt én őszintén felvállalt. Ezért szeretlek. Janitól kérdezem, hány garnitúra melegítőt sikerült lenyúlni a Honvédségnek? Nem eleget. Sajnos nem eleget. Kettőt hoztam el, imádtam őket, és volt egy Origi, meg volt egy, amit egyébként bent is ténylegesen használtam. Amit használtam, azt tehát abból vittem magammal, a kis műbőr, kis barna táskám, biztos mindenki megemlékszik rá, aki volt katona. Szépen az elejében egy domornyomással benne volt ugye a magyar honvédségnek az emblémája, vagy a magyar néphadsereg éppenség, attól függ, hogy mikor szereltetek le. És hoztam egy Origit, azt évekig tárolgattam. Imádtam, komolyan mondom, imádtam, de mind a mai napig. De ha ott használtam, kaptad a tiédet is, nem? Igen. Az a szerencsés volt, aki igen, újat kapott. Igen, de újítottam, raktáros voltam az utolsó időszakban, és a Magyar Örömester törzsömester, főtörzsömester, most már nem tudom, hogy egyébként milyen rendfokozata van manapság, jó voltával tudtam szerezni. Egy jó, akkor ugyan. A barnazoknikat is értjük, hogy az is onnan van. Ja, nem, van, ezek eredetileg fehérek. Van, aki a ezek fehér tornazoknik, akkor még nem voltak barnák. Na, aztán a következő. Mennyi idősek voltatok, mikor elköltöztetek otthonról? Nem sajnáltatok otthagyni a szüleiteket? Ma készülök elköltözni, üdv barna. Nyomjad, jó lesz. Minél előbb váljatok le, álljatok, önálló lábról, költözzetek el. De adhatok egy tanácsot, inkább a szülők költözzenek. Igen. Köket otthonba, jó helyre, és húzatok bele, egy brutál házi bulival nyissatok. Jó, de előtte egy üres lapot alul írassatok velük alá. Én 18, illetve 14 kor, de az még ugye kollégista igen. voltam, én 18 voltam, hogy elköltöztem otthonról, és tök jó döntés szerintem, hogy önálló vagy, és lábra állsz, és kipróbál. Egy szülőnek ugyan olyan feladata, nem lelkismert furdalást gerjeszteni, meg nem nyomasztani, hogy itt hagysz egyedül, meg elmész, meg mi lesz velem, el kell engedni a gyereket, hát ezt le kell válni. Nem? Ennyi, meg kell próbálni. Azt mondja, hogy ti mit választanátok, inkább visszamennétek 10 éves korotokba ezzel a szellemi színvonalal, amivel most rendelkeztek, vagy 10 évet öregednétek, de kapnátok 10 milliárdot? Ez nagyon kérdés egyébként. Én még egyszer. 10 éves korodba ezzel az aggyal, a világszemléleteddel, a lexikális tudásoddal, a verbális képességeiddel, az emocionális felvértezettségeddel, mindennel együtt 10 évesen így tolod végig, középiskola, általános iskola, minden. De mit keresnék 11 éves szellemi képességekkel egy 10 éves testben? Mit érnék vele? Ez is igaz, hogy ezt ne válaszd. Vagy 10 évet öregedtek, de kaptok 10 milliárdot. Tehát most vagy 57 nem. és 10 vissza, milliárdod vissza, van. Vissza. Egyébként én is a visszát. Ja, csak is vissza. Csak vissza. Hát csak is vissza. 10 évesen az azt jelenti, hogy 1987-et írunk, de már megvan az agyi képességed, vagyis tudod, hogy mit kell csinálni az internettel, hogy kell okos telefont, hogy kell startupot indítani, te milyen céget kell indítani, és föltalálsz egy csomó mindent. Nem, 10 évet előre nem adunk 10 milliárdért. Nem adunk oda. Visszamegyünk 10 évesen, és csinálunk 100 milliárdot. Hm. Nem? Hát... Szerintem tök jó lenne. Megpróbálnám elhapolni a geszti elől az ászt. Gondold, de 87-et írunk 10 évesen, akkor már lassan ott vagyok a privatizáció közelébe. Hát mondjuk azért 10 évesen nehéz. De már odaérek, ilyen aggyal. Mondjuk aggyal, igen. Hát, igen. Nem kéne egy már előre tudom, hogy mit akarnak anya, privatizálni. Anya. Na most akkor gyorsan ott menjünk be, és akkor beszélj vele. Jól sikerült a privatizáció. Egy-két ember. Alig várnám, hogy megjelenjen a Jenis kocka. Igen. Egyértelmű, 10 éves fejjel, és brutális. És brutális. Figyeljetek. Susnyásba kavarás is. De nem kell. Ne. Az a durva, hogy legális a jó dolgokat csinálsz. Hát te 10 milliárdból többet csinálni. Többet csinálnék, mint 10 milliárd. Ja, azt csak azt mondom, hogy nem kell adni a múltban is azt csinálod, amit most. Tehát nem kell kavarni az embernek, mert hogy annyi ötlet van már az agyunkban, annyi azóta megvalósult dolog, hogy ez valami hihetetlen. Most komolyan. Jani, nálatok hogy lesz a nyaralás új családtaggal? Sok kutyabarát hely van, viszitek magatokkal? Rövid válasz. Viszük. Köszönjük. Nincs ebbe több. Balázsról kért, nem, tényleg. Hát mindenhol viszük magunkkal egyébként. Abszolút. Mondom, nincs benne több. Ja, okay, bocsánat, nem akartam senkit feltartani. Mondd el nyugodtan, csak nyomorúságos. Ketrecedet ott elkezded elmesélni, hogy hova rakod a százas kodádba hátra a kis kutyaketrecedet. Nem, tényleg. Az volt, hogy annak idején Dani babával elkövettük azt a hibát, hogy nem vittük magunkkal mindenhol, és nem szokta meg annyira az autót. Ezt már nagyon sajnáljuk, nagyon megbántuk, és ugye mindig rá kellett valakire lőcsölni adott esetben, vagy nem mentünk sehova. És a Tirával már, az új kutyusunkkal pedig már ezt a hibát nem követjük elő. Az első perctől kezdve mindenhova jön velünk, úgyhogy ő már belakta szépen a kocsinak a hátsó traktusát, úgy van kialakítva az életünk, hogy mindenhol visszük magunkkal. Emocionális felvértezettség, az még mi a károm, kérdezi valaki. Nem kell semmi startup vagy okostelefon, csak a Barca PSG 6174-szeres ott. Jó, de akkor kiböjtölöd azért ezzel az aggyal. Már helyre rakod a magyar tanárt, helyre rakod a matek tanárt. Azért az lehet benne jó, igen. És aztán egy sportalmarakból megrakod az eredményeket, amikre emlékszel, és már is milliómos vagy, mint az öreg Beef, ugye? Nem úgy néz ki tényleg a Beef a visszajövőbe kettőbe, mint a Trump, ugye? Teljesen ugyanaz. Beef Tower és Trump Tower. A gyerekek, ők tudtak valamit. Hát az állítólag őról a mintázták a figurát. Azt pont valamelyik őtök mondta, amikor a filmről beszélt. Tényleg, akkor már a Trump volt. A Trump torony akkor már megvolt, amikor forgott a film. film, és a figurát róla mintázták. Igen. A gyerekek, volt egy szőnyeg szélére állítás, a CEU miatt kell-e bármilyen változtatotok? Kérdezi egy hallgató, nem volt semmilyen szőnyegre szélére állítás. Ezt egyébként Andy sem így értette, amit aztán itt kiforgattak. Nem. Az, hogy ő beszélget velünk, azt, hogy nem úgy értette, amit aztán megírtak. Eleve kő van mindenhol a lakásban, nincsen szőnyeg. Így van, arra tudtunk volna felállni. Így van, márvány szélére álltunk. Könnyebb fölmosni utána egy ilyen. Tudjátok, milyen szörnyű a kararai márvány szélén álltok állni. Nagyon fura volt, amikor bementünk a szobába, hogy mindenki volt nejlonozva. Mondom, nem csomagoltak, aki még Andy? Nem, erről van szó, hogy igen. Én egy ugyanilyen csomagtartót láttam egy S600-as Mercinek a fejében, és oda kellett befeküdnem. Úgy vittek. Kis poszkiba raktak be. Kinek mi jut? Kinek mi jut, igen. Feri pedig egy ifának a platóján. Szőnyegbe csavarnak. Nem, őt szuvidálták, becsomagolták. Engerbe. Na, szóval komolyan fordítva, hogy hűlünk, nem volt semmi. Tehát ezt Andy sem így értette, igazából nem volt semmilyen szőnyegre. Ez szélére állítás, és megy tovább a műsor, tehát nincsen semmi. Jani, mikor tudtad meg, hogy Danny DeVito az apád? Így Matyi. Az én apám az más kategória, az én apám az puszta kézzel morzsolt kőport az almás pitére, és Listerin helyett a vegyes házi pálasszal öblögetett reggelenként. Nem, ő teljesen más kategória volt, mint Danny DeVito, de egyébként tényleg van bennem valami. A mesterből is, ez tény. Igen, abszolút. Azt mondja, Feri, kérdezem, hogy vállaltad volna a szereplést a konyhafőnök VIP-ben, könnyű 10 milla lehetett volna. Hát most belenéztem egyébként a dologba, meg lehetett volna nyerni. Illetve nem tudom, hogy ki nyeri meg, de ilyen hetit egyet-kettőt megnéztem. Igen, én a főzős műsorokat nagyon szerettem, amit csináltam. Ez meg különösen jó. Hát a nézés elég rendben van. Igen. Igen, abszolút. Jó a nézés egyébként. Jó a zsűri. Igen, utazó majommal Tájföld, utaztatok már vele? Ismerjük, szeretjük, nem, használjátok. Nagyon-nagyon jó fej egyébként, aki készíti ezt az oldalt. Nem mondom, hogy napi kapcsolatban vagyunk, de abszolút kapcsolatban vagyunk egymással. Ő is egyébként a műsor rendszeres hallgatója. Mindenkinek szeretettel ajánljuk, mert nagyon nagy tuti trükkök vannak rajta az oldalon, úgyhogy tényleg lehet vele spórolni. Igen. Bali igaz, hogy jön a harmadik gyerek? Nem igaz. Uh-huh. Nincs szó igaz, erről. De nem náluk. Igen, biztos sok helyen jön, gratulálunk. Nem, ezt így ebben a formában nem mondtam, úgyhogy nem jön, hogy ezt hogy tudtak ebből ezt írni, vagy címlapra tenni, nem tudom. Nincs szó nálunk harmadik gyerekről. Láttátok a Szökés új évadának első részét, tetszette? Mm. Én kihagytam. Mert én szeretem azokat a sorozatokat, amikre jól gondolok vissza, nem kapott túl jó kritikát, lehet, hogy majd elkezdjük nézni, de ez valahogy uncsi egy kicsit, nem? Vagy most újra megszöktek, Schofieldék. Belenéztél? Még nem, mert annyi jó sorozat van, hogy nem tudok mindenre koncentrálni, egyszerűen nincs rá elég idő sajnos. Igen. Tényleg ilyen pimpedéket kell nézni a tévében, Bali? Az egy fors. Nem kell nézni, ott a távirányító kapcsold el, és nézd a National Geographic-et. Érdemes egyébként. Pimpedék, gyerekeket, ott a távirányító és a szabad választása. Kapcsold ki, menj a szabad, azt fussá. Vidd el a gyereket múzeumban, moziba, ne nézd. Nincs ilyen, hát a tévére ne úgy tekintjetek, hogy számon kéritek rajtuk, mit kell nézni. Hát a szabad választás van, szabad akarat van, kapcsolj el, olvassa könyveket, járja színházba, menjél múzeumba. Elem kell bele, hogy meg kell fordítani, és akkor. Így van. Kapcsol. Gyerekek, a maga műfajában egyébként ez egy trash reality, működik, szeretik, hát nem szabad összehasonlítani semmit. Semmit nem kell. Hát nézed, nem nézed. Miket se kell hallgatni, de egyébként itt hallgatná. Szoktatok, azt mondja, hogy mi szoktatok Janihoz? Janihoz lenne egy kérdés, még pedig, hogy ki látogat a tavaszi mondokonra. Nem megyek ki, ez az anime kedvelők, meg japán rajzfilmek, mangák kedvelőinek a fesztivál. Igen, egyébként is hihetetlenül népszerű. Nagyon érdekes egyébként, amikor oda visszük alkalmanként a lányomat, mert természetesen ők járnak, viszont nagyon cikknek tartana, hogyha velem kellene találkozni, úgyhogy ezért nem megyünk, de amúgy mennék. És akkor oda mész reggelenként, és jönnek ezek a cosplayesek, mindenki be van öltözve valamilyen rajzfilm figurának, akkor azért ez vicces szokott lenni. A lányomék is egyébként ilyen cica lánynak, meg ilyeneknek ilyen nekónak költöznek. Majd én is egyébként, ha megyek, akkor öltözné valami. Én manekin nekónak, hogy hívják, integető macskának. Jani és Feri, mennyire idegesít titeket, amikor Bali fullba nyomja a butát? Gondoltatok ti arra, vagy nem tudom, erre, amikor életviteli tanácsokat ad? Már gondoltatok-e arra, hogy hista vagy? Nem, hogy ideges vagyok. 10-es, 11. Nem ide, túl tudunk lépni rajta. Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem is nyomok sokat egyébként. Nem nyomok sokat. Nem. Leszoktál róla. A Julinak kedden ment ez a... volt egy kis ilyen kócsolás, de egyébként nincs sok. Nincs. Rátok férne, de nem nyomok sokat. Ó, de rendes vagy. Engem egyáltalán nem zavar. Nekünk elég az életedet nézni, bennünket már az is tanít. Így van, ennyi gyerekek. Akkor sem nyikorgó garázskapuról beszél legalább. Vagy magát dicséri. Spartarészen indulnál a Jani? Nem. Ezt nem fejtenem egy jövőben, de nem. Szerintem. Na mindegy, nem. Jó. Én ezt elfogadom. Én szerintem ez egy nagyon-nagyon korrekt. Mi lett a vége, végül az akadálya Fanáni interjúnak? Köszi, Jocó. Nem tudjuk. Nem tudjuk, nem volt konkrétum. Eltűntek valahogy, a feleségével beszélt sokáig a Júli egyeztetett, és aztán ígértek egy visszahívást, és nem történt meg. Nagyon kedveljük őt, támogattuk, sokat beszéltünk a blogjáról, nem gondolnánk, hogy... Heteken keresztül gyakorlatilag. Igen, konkrétan valami elcsúszott. Szerintem sok interjú volt ott, és valahogy nem tették össze. Még az is lehet, hogy, az, hogy mi vagyunk meg a reggeli show, vagy a rádió. Nem tudom, valamin ez elcsúszhatott, de nincs harag meg. Hát mi nagyon kedveljük a Nándit, valamiért ő nem jött be. Sajnáltuk, hogy ez elmaradt ez a beszélgetés, nagyon vártunk rá, meg végig szurkoltunk vele. Róla ugyanaz a véleményünk, ami korábban is volt, hogy egy fantasztikus sportember, és fantasztikus ember is emellett. És hogyha még egyszer megkerüli, akkor bejöhet. Így van. Igen. Ha nyom egy tiszteletkört, ahogy szokták mondani. Nárkos című sorozat meg volt, a vélemény, állítólag Sóbert Norbi már kétszer megnézte. Új, de jó. Én megnéztem, végignéztem, szenzációs sorozat, nekem nagyon tetszett. Pablo Escobarról szól, és arról, hogy ő hogy lett, ugye, iszonyatos drogkártel vezetője, és hogy számolt le a többi kárterrel, és hogy szállított tonnányi kokaint Miami-ba, Amerikába, mennyi pénzt keresett vele, és hogyan lett egyszerre a kolumbiai nép egyik nagy hőse, és hogyan lett aztán ellenség, és hogy milyen bipoláris, meg fura volt a csávó, hogy egyrésztről stadionokat épített meg, iskolákat, másrésztről könyörtelenül lemészárolt mindenkit, de ha kellett, akkor tényleg eltüzelt $1 millió a kályhába, mert fázott a lánya, és nem volt, vagy a fia... Stadionokat építetett, és könyörtelenül lemészárolt mindenkit, ha kellett. Hú, de fura. Ez mi ez a sorozat? Nárkos. Nárkos. Nárkos a sorozat. És hát aztán ugye tudjuk a végét, hogy mi történt. Érdemes megnézni, jó a film, és mennyi ideig nem tudták elkapni, és hogy próbált utána már nyomozni különböző amerikai hatóságok, és hogy próbáltak elkapni, és segíteni a kolumbiaiaknak. Szenzációs sorozat. 2 évad van belőle. A végén meghal. Istenem, megint leszpoilerezted a végén. Igen, és a Titanic is elsüllyed, csak mondom. Jó, tehát azért tudjuk, hogy mi a vége, ugye nyilván tudtuk, de nagyon klassz sorozat, tényleg nézzétek meg. Most nagyon jó sorozatok vannak megint. Mácsi the Broker. És most készül, így van. Most megcsinálták az O.J. Simpson ügyet, és most csinálják a Mácsi the Broker, the Hungarian Broker, Dangerous Broker sorozatot csinálják. Szóval Janitól szeretném kérdezni, mekkora állok otthon a belmagasság, nálunk belmélység van, nincs emelmagasság. És elég mindenkinek. Egy fél szuterében laknak, és mindig csak lábakat látnak, hogy elmenni. Onnan tudják, hogy esik az eső, hogy pocsolja van a szemmagasságban. Pontos, akkor látja, befolyik az eső. Gyerek odajön hozzám este lefekvésről, hogy mindig csak a térdét tudom megpuszolni. Dágalna, könyörű rajtam. Megül az unalom, szeretnék játszani. Jól van, nagyon sok kérdést megválaszoltunk. Egyébként Walking Dead évadzáró sorozat, kérdezi valaki, Sicario című filmet láttuk-e? Sicario zseniális. A Walking Dead-et egyáltalán néztem, ezt az évadot, ahogy olvastam egy pár, nem akarok spoilerezni, pár, nem veszem el senkire a kedvét, nem, figyelj, szerintem megfáradt. Nekem elmúlt már a varázsa számomra a sorozatnak, ezt őszintén mondom, és ezt nagyon sajnálom, mert valamikor a napokban belenéztem az első évadba, és pusztítóan jó volt, tehát hogy így. Valamikor szerelmes voltam a sorozatban. De a Sicariót nézzétek meg. Fú, nagyon durva film. A mexikai drogkárterekről és azok átszivárgásáról az Egyesült Államokban elképesztően jó. Benicio del Toro játszik benne, és hihetetlen jó film. Kijöttek el hétvégét CEU tüntetése? Kérdezi valaki. Nem megyünk tüntetése, de nagyon drukkolunk. Mert Zsül esküvői lesz, hogy tudnám. az a másik. A Zsül megy. Oké, szerintem ledaráltunk egy csomó kérdést. Ha valakire nem jutott idő, ne haragudjatok, jövő héten. Nem jövő héten, munkaszüneti nap van, nem folytatjuk. Hármas ugrással lehet jelentkezni a játszanátok, mi pedig jövünk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Micsoda tűzi játék! Micsoda tűzi játék! Halló, jó reggelt! Halló! Jó reggelt, hello! Sziasztok! Szia! Jó reggelt, hello, hogy hívnak? Szia! Laci, honnan hívtál minket? Miskolcra. Laci, Miskolcra. De hol, Budiba vagy? Vagy olyan fura hangod? Nem, csak itt vagyok. voltam, igen. Na itt vagyok most már, csak ki volt hangosítva a telefon. Ja jó, akkor vegyél át minket simára. Segít valaki, okay. Laci? Nem, sajnos senki. Senki. Na figyelj, akkor elkezdjük. Jó, így szól. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik sportág olimpiai, bronzérmes, világ és Európa bajnok képviselője Marosi Ádám? Marosi Ádám, úristen. Nem tudom, fogalmam sincs. Hát akkor mondj egy sportágot, hát ha beletalálsz. Kicsi az esélye, de beszélni való nincs végül is, ha nem tudod. Mondj egy sportágot. Öttusa. Öt, jó vagy. Na ezt hogy? Előjött. Internet? Na jó, nem jött elő, az internet volt tényleg. Én nem tudom, engem ez egyre jobban nyilvánosít. Most már ezt add meg. Jó, de most mit csináljuk, hogy fogalmam se volt a kérdés? Nem, semmi gond, nincs. Jó, akkor már fel se teszünk, tiéd a csomag. Nem, súlytalannál kezd válni a játék egy kicsit. Hogy hívják Némó kapitány tenger alatt járóját Jules Verne regényében, vagy regényeiben? Na, ezt tényleg nem tudom. Na most más... Némó kapitány tenger alatt járója. Nem tudom. Nautilus. Nautilus? Nautilus. Nem láttam a mesét, meg semmit. Ez, hát mesélnek így. Hát ez egy, maga korábban ez egy tudományos, fantasztikus... Igen, és tudta előre, Verne Zseni volt, igen. Csomó mindent elmondott, vagy megálmodott, vagy intuíció, én is tudom, hogy hívják, de annyi mindent megjósolt, igen. Figyelj, viszont van egy nagyon jó nyereményünk, hallgass meg! Az önnyereménye, két személyes két éjszakás pihenés az ön által választott Accent szállodában, a 10 éves Accent Hotels jóvoltából. www.accenthotels.com. Lát, hát ez nagy dolog. Na. Így van, köszönöm szépen. De jó. Annyit még kérdezhetek, hogy a sorozatokkal kapcsolatban a Broad City-t mit szólt, Balázs? Mihez? Broad City. Nem láttam. Nem láttam? Bevallom férfiasan, nem láttam. Egyet láttam belőle, nagyon jónak tűnik, nem mindegy. Mostanában kevesebb sorozatot nézek, elalszom a gyerek mellett altatás közben, és a feleségem csorgó nyállal talál rám farmer nadrágban. És úgy húzzák a lábad, és nem a saját farmer a lábad, vagy a fejed. És leragacsorolom a farmert, és könyörök, hogy menjek át a saját ágyamba. Átbotorkálok, boxer alsóban, zokniban. Köszi a játékot, érezzétek jól magatokat. Ciao. Hello. Na, Broad City, a pékek városa. Ez miért a pékek város, hogy ezt nem értem. Road. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Zsülci esküvéről volt szó. Ugyanis, Zsülci! Elnap! Hey! Isten nyugasztalja, Isten étesztelje! Meghal a régi Zsülci, és feltámad az új. Zsülci megnősül. Uh-huh. És hát erről beszélgettünk. Így van. Amely a Zsülci meghívásáról is, mert meghívott minket a holnapi esküvőre. Ezért ki kellett, hogy sorsoljuk, hogy ki menjen el Zsülci esküvőjére. Holnap lesz? Igen. Holnap után holnap fedli le ezt a lárva testet, és kibújik belőle a pillangó. Így van. Felkészítettük Zsülcit, hogy mi várja őt az esküvőt, és aztán eldöntöttük egy igazságos, demokratikus választással, sorsolással, hogy ki menjen Zsülci esküvőjére, úgyhogy már is mutatjuk a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, hát Zsülcikém, akkor ott leszel a saját esküvődön. Igen, sok boldogságot kívánunk, és várjuk a beszámolót meg a képeket. Kihúztunk téged, úgyhogy hajrá, hétfőn beszámolsz. Uh-huh. Hívjuk a nap hallgatóját közben, ha mondja, hogy reggel is újvé az ajándékcsomag. És a receptet is elmondja a Ferko. Ferka! Tomi nem veszi föl, pedig nagyon jót írt. Reggel is jó. Oh! Jó reggelt, hello! Tomikám, aláírtad, hello! Hello, sziasztok! Jó reggelt, megvan az ajándékcsomag, azt írtad, holnap kell Zsüllel fekete-fehér igennemet játékot játszani, ha kimondja az igent, game over. Sok boldogságot, alá is írtad, Tomikám, megvan a Rádió 1-es ajándékcsomag. Köszönöm. Hol hallgatsz minket, merre vagy? Most Újpesten, Budapesten. Ó, hát ráadásul közel is vagy a holnapi helyszínhez, úgyhogy köszi, hogy minket hallgatsz, és küldjük a csomagot, drága vagy, jót írtál. Te vagy a nap hallgatója, gratulálunk. Köszi. Ciao, hello. Imádom, gyerekek, hogy Zsül kiúzta önmagát. Ezt annyira szerettem, hogy tényleg nem volt mindenki, tényleg nem csaltunk, nem voltunk szemetek, akit kiúzó elment, és Zsül belenyúl és kiúzza önmagát. Úristen, de jó. Ilyet írni nem lehet. Komolyan nagyon köszönjük, jó. Köszönjük, Zsül, a felmentés. Reméljük, szép idő lesz, reméljük, nem lesz meccs, nem vonulok arra az útra. Nem csak az, hogy nem kell elmenni, hogy tényleg bármelyikünk elment volna, kiúzzuk meg, ez egy gag, de hogy kihúzza önmagát, ez így volt nagyon jó. Mi a recept? Készülök a húsvétre, és készülhet bárki. ki, ugye, velem együtt, a recept már kint van a Facebookon, ez a vasárnapi reggeli, amikor már megvan a sonka, megvan a tojás, és egy fonott kalács recept van. Egy házi fonott kalács, mert azt szoktunk adni húsvét reggelén, és ezt meg tudod otthon csinálni, tök egyszerű a dolog, a fonás is, egyébként azt is leírom, és egy nagyon szép, megkelt, gyönyörű, barnára sült fonott kalács. Ez olyan, mint a hasizmom. Fonott kalács. Így is van. Igen, igen, nagyon ez furcsa ez a dolog, mert nálunk a vasárnapi húsvéti reggeli mindig 2 deci pálinka volt. Ki, hogy kezdte nálunk, az a hétfőn jött apám mindig, úgyhogy fonott kalács recept van fönn a most nagyon a Facebookon. Jó. Ez jól hangzik, jó. Szeretem a fonott kalácsot. Jó. És jól is néz ki egyébként, látszik rajta, hogy a házias. Hát, hogy van kicsit... Nem, láttam egyébként, de tényleg úgy néz ki. Kicsit. Igen. Ilyen vagy. Jó, jó, nincs benne adalékanyag, úgyhogy... Főzzétek meg, süssétek meg, csináljátok. Tényleg valami kuktába, tegyetek kuktába, csináljátok, engem hagyjatok béke hétfőn. Így van, jövünk hétfőn, jó? Mindenki vigyázzon magára, ügyesen, okosan a tüntetésen, aztán hétfőn pedig hétfőn érkezünk. Így van, nem dulakodni. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.